ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนี้คือเนื้อแท้ๆของพระพุทธศาสนาโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่29พฤษภาคม2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ วันวิสาขะวิสาขวันวิสาขะในไทยเราเรียกกันจนคุ้นหูเอาบาลีมาเรียกในสำเนียงไทยว่าไปตามสำเนียงไทยเหมือนกับภาษาอังกฤษเรามาเรียกในภาษาไทยเรามาพูดในสำเนียงไทยแล้วก็ไปกันนะ Where are you going อย่างนี้เป็นต้นเป็นสำเนียงไทยๆฝรั่งฟังแล้วเขาก็บอกอะไร Where are you going สำเนียงไทยๆก็เป็นแบบไทยๆมันไม่ได้ออกสำเนียงฝรั่งแท้ก็เหมือนกันวิสาขะนี่ก็มาออกสำเนียงไทยๆบาลีหรือพวกแขกบาลีที่ก็ฟังบาลีออกชัดๆสำเนียงมันก็ไม่ใช่บาลีแต่ก็ไปถือสาไม่ได้หรอกชาติไหนมันก็เป็นทุกชาติแหละไปพูดของภาษาชาติอื่นมันก็เองอย่างนั้นแหละถ้าพูดภาษาของตัวเองมันก็ชัดไปพูดภาษาชาติอื่นมันก็ไม่ค่อยชัดคนที่คนชาติอื่นมาพูดภาษาของตัวเองชัดคนนั้นก็เก่งคนนั้นวิเศษหน่อยมีลักษณะดีที่ใช้การออกเสียงหูดีฟังได้ชัดแล้วก็มาออกเสียงก็หัดทำอวัยวะนี่ออกเสียงอย่างนั้นอย่างนั้นได้ชัดก็เรียกว่าดีคนนั้นก็ดีไปวิสาขะวันวิสาขะนี่เป็นวันที่สำคัญของพุทธทั่วโลกทั่วโลกที่มีศาสนาพุทธในประเทศกลุ่มชาวพุทธทุกกลุ่มทุมราพุทธทั่วประเทศทุกกลุ่มในประเทศต่างๆจะเข้าใจว่าวันวิสาขะเนี่ยเป็นวันสำคัญจะเข้าใจได้ดียอมรับตรงกันหมดรู้ดีกันหมดว่าเป็นวันประสูติของคนคนหนึ่งแล้วก็เป็นวันตรัสรู้ของคนคนนั้นแหละเป็นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกันตรงในวันที่ในวันเพ็ญเดือน6นี้ตรงกันประสูติก็วันเพ็ญเดือน6ตรัสรู้ก็วันเพ็ญเดือน6แต่ว่าผ่านมา35ปีผ่านมา35ปีมาวันเพ็ญเดือน6ในปีที่35ของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสุดท้ายเป็นวันปรินิพพานคือวันตายวันตายผ่านไปอีก45ปีก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน6อีกตรงเลขเดียวกันวันเดียวกันลักษณะนี้ในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีวิสาขะอย่างนี้มีมาฆะวันมาฆะที่จะต้องมีเหตุการณ์อย่างวันมาฆะของพระอุณพระพุทธองค์พระสมณโคดมนี้วันมาฆะคือวันเพ็ญเดือน3พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีอย่างนั้นมีอย่างนั้นพระเจ้าทุกพระองค์มีอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าพระอรหันต์มีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นเองแต่วันมาฆะบูชาก็คือวันเพ็ญเดือน3เหมือนกันและวันวิสาขะก็วันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทุกพระองค์ในวันวิสาขะทุกพระองค์ไม่ได้ต่างกันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องเหล่านี้ทำไมต้องมาประสูติในวันเพ็ญเดือน6ตรัสรู้ก็วันเพ็ญเดือน6ปรินิพพานก็วันเพ็ญเดือน6มันบังเอิญยังไงไม่ต้องถามว่ายังไงมันเป็นความลงตัวจะต้องพอเหมาะพอดีอย่างนั้นเหตุการณ์จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างในชีวิตของอาตมานี่หลายอย่างมันมาลงตัวอย่างนั้นน่าแปลกแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอาตมาไม่แปลกและอาตมาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่จะมันเกิด มันจะต้องเกิดอย่างนี้หลายอย่างยังไม่เกิดอย่างนี้เพราะเราทำเหตุยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราทำเหตุนั้นสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ต้องเกิดอย่างนี้เหตุสมบูรณ์แล้วปรากฏการณ์นี้ต้องเกิดอย่างนี้เช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์นะไม่ใช่โพธิสัตว์อย่างอาตมาเราเกิดแล้วนี่แผ่นดินจะไหวเงี้ยมีคนถามอาตมาเหมือนกันว่าวันอาตมาเกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าอาตมาไม่ใช่มหาโพธิสัตว์ยังไม่ถึงขั้นนั้นพระพุทธเจ้าสิมหาโพธิสัตว์ที่ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าพระมหาโพธิสัตว์เกิดแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในวันมหาโพธิสัตว์อุบัติขึ้นนะคือเกิดหรือประสูตินะจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นต่างๆนานาอะไรบ้างอาตมาจำไม่ไหวนั่นแล้วอาตมาก็ไม่ใส่ใจว่าจะไปจำมากมายเพราะถ้าเหตุปัจจัยที่อาตมาสร้างเต็มแล้วถ้าอาตมามีบุญบารมีถึงขั้นจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตบ้างแน่นอนอาตมาเกิดสิ่งนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละอาตมาไม่มีปัญหาจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปบังคับไม่มีเรื่องอุบังเอิญไม่มีเรื่องอะไรต่ออะไรแต่ต้องเป็นอย่างนั้นตามเป็นเรื่องรองตัวในธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดเป็นธรรมชาติก็ดีอะไรก็ดีซึ่งมันจะเกิดตรงนั้นขณะนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดตรงนั้นอย่างนั้นตรงกันอย่างนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องบันดลบันดาลมันเป็นเรื่องของเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมวิบากบุญบารมีและนามธรรมต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าพระมหาโพธิสัตว์เรียกว่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ท่านตรัสอย่างนั้นท่านเรียกว่าโพธิสัตว์มหาสัตว์จะอุบัติหรือประสูติเหตุการณ์ที่จะมีต่างๆนานาอย่างที่ว่าเนี่ยแม้แต่แผ่นดินไหวแล้วก็อะไรต่ออะไรอาตมาจำไม่ได้แล้วอาตมาไม่เจตนาจะจำด้วยบอกแล้วเนี่ยไม่เจตนาจะจำและไม่ได้คิดว่าโอ้เราจะอยากได้อย่างงี้ๆเพื่อที่จะเอามาพูดมาอธิบายอะไรไม่อาตมาไม่จำแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องจำถ้าเหตุการณ์เกิดอย่างนั้นแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นมันจะต้องลงตัวพอดีไม่บังเอิญนัยยะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าจะต้องเกิดวันขึ้น6ขึ้น15ค่ําเดือน6จะต้องตรัสรู้15ค่ําเดือน6และจะต้องปรินิพพาน15ค่ําเดือน6มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันจะต้องตรงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ได้ประหลาดอะไรเพราะฉะนั้นในรายละเอียดต่างๆนี้ผู้ที่รู้ก็ย่อมรู้อะไรอะไรไปต่างๆนานาหลายสิ่งหลายอันมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับเหตุปัจจัยแล้วก็มีตารางมีโน่นนี่อะไรต่างๆนานาซึ่งมี1บวก1เป็น2 2เหมือนสุดคูณอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสุดคูณที่จะมีเหตุปัจจัยเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้ทำปฏิกิริยากันอย่างนี้แล้วจะต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอันนั้นสำหรับคนก็เกิดได้ด้วยตัวเราเองประพฤติกรรมสั่งสมการกระทำให้มีคุณลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ท่านได้เคยทำกันมาแล้วมากมายก็จะได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครที่ได้เคยอ่านประวัติแม้แต่ประวัติพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ถ้าใครเคยอ่านมาก็จะได้เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นน่ะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องตั้งจิตแล้วก็ต้องบำเพ็ญประพฤติจะต้องสั่งสมบุญบารมีนับชาติไม่ถ้วนท่านใช้ภาษาว่าอะไรกี่อสงไขยอาตมาเท่าไรนะถ้าเผื่อว่าเป็นสายปัญญา20อสงไขยมหาแสนกับคือฟังแต่ภาษานี่ก็ยังไม่ค่อยจะชัดแล้วนะเพราะฉะนั้นจะเป็นนับด้วยนี่นะนับอีกด้วยอาตมาว่าอย่าไปนับดีกว่านะเราจำคร่าวๆอย่างสายศรัทธาก็จะ40อสงไขยมหาแสนกับ ส่วนสายสายวิตกะจริตสายเรียกว่าสายอะไรหนึ่งสายจัดปัญญาสายศรัทธาฮะสายวิริยาธิกะสายที่เอาแต่ขยันขยันแต่ว่าจะศรัทธาก็ไม่เต็มจะเป็นศรัทธาก็ไม่ใช่ดิ่งไปทางศรัทธาสายปัญญาก็ไม่ดิ่งไปทางสายปัญญาปัญญามั่งศรัทธามั่งปัญญามั่งศรัทธามั่งระวังนะพวกเราดูแล้วจะปัญญาก็ไม่เชิงจะศรัทธาก็ไม่ใช่ระวัง6ระวัง80ระวัง80อสงไขยมหาแสนกับก็แล้วกันระวังเถอะมันเป็นกี่ต่อกันล่ะ20 40 80ถ้า20 40 80บาทมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็น้อยนะนี่อสงไขยมหาแสนนะและแถมเรียกหน่วยว่ากับด้วยนะอสงไขยมหาแสนแล้วเรียกว่ากับด้วยหน่วยกับหนึ่งนานเท่าไหร่กับหนึ่งท่านเทียบให้ฟังว่าเอาผ้าใยบัวผ้าใยบัวนี่นิ่มอ่อนบางนะมันไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ทองบุ้งนะผ้าใยบัวนี่ไม่ใช่ไกเดอร์นะไม่ใช่ทองบุ้งนะผ้าใยบัวนี่อ่อนนิ่มบางนะร้อยปีเอามาลาดเอาลงไปที่ยอดภูเขาเนี่ยยอดภูเขาเนี่ยแล้วเอาผ้านี่ลาดเพื่อให้ภูเขาเนี่ยมันสึกครั้งหนึ่งร้อยปีครั้งหนึ่งแล้วก็ร้อยปีเอาลงมาราดอีกครั้งให้ภูเขานี่มันสึกลงไปสึกไปจนกระทั่งภูเขามันราบนั่นแหละคือหนึ่งกับแล้วจะคิดกันไหมเนี่ยใครจะคิดกันมั่งบุคลาธิษฐานหรือว่าเป็นธรรมาธิษฐานคือมันนานเป็นบุคลาธิษฐานเราคิดได้ด้วยธรรมาธิษฐานก็ต้องคิดได้สิว่าก็ขนาดบุคลาธิษฐานมันนานขนาดนั้นแล้วนี่ธรรมาธิษฐานเนี่ยมันจะนานขนาดไหนเป็นธรรมะมันต้องนานโอ้โหก็คือฟังแล้วบุคลาธิษฐานที่เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับคนที่เป็นทุกข์ตกนรกลงกระทะทองแดงเผาร้อนกระทะทองแดงด้วยนะต้มน้ำที่เราลงไปให้ถูกต้มนี่ไม่ใช่ใช้สื่อใช้เครื่องต้มด้วยน้ำธรรมดานะใช้น้ำทองแดงคิดดูสิว่ามันจะร้อนแล้วมันจะเผามันจะทำให้เนื้อตัวเราเป็นยังไงที่อาตมาเกริ่นในเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นว่าในมหาเอกภพนี้ในสังสารวัฏนี้เนี่ยมันจะหมุนเวียนไปตามกาลนินานแสนนานมันไม่รู้จักจบสิ้นคนเราเกิดมาเป็นคนนี่ก็เกิดมาวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏกับกาลเวลาเหล่านี้โลกลูกนึงนี่มันนานเหลือเกินกว่าจะแตกถึงแม้แตกแล้วก็ตามคุณยังไม่จบสิ้นเป็นอรหัตผลเป็นพระอรหันต์คุณก็ยังไม่ได้สูญสิ้นไปไหนหรอกเพราะในโลกในมหาจักรวาลนี้มันมีโลกที่มนุษย์จะต้องไปเกิดอีกได้อีกมันจะต้องริ้นรนไปอีกเพราะมันทุรังคมังจิตวิญญาณเนี่ยมันไปได้ไกลแสนไกลทุรังคมังมันไปไหนได้ไอ้ที่จรวดหรือว่าไอ้ยานอวกาศอะไรต่ออะไรที่เขาสร้างเนี่ยนะไม่ได้แอมอะสู้จิตมนุษย์ไม่ได้หรอกจิตวิญญาณมนุษย์แต่จิตวิญญาณมนุษย์มันไม่เหมือนอาตมันนะมันเดายากจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีมันก็ไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดกันเขาเดากันว่าจิตวิญญาณเหมือนอาตมันเพราะฉะนั้นคนเป็นเดาตามความรู้สึกตามความรู้ของตัวเองเท่านั้นว่าวิญญาณจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วมันก็ผิดหมดอย่างที่อาตมาเคยเทียบให้ฟังว่าใครคิดว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเป็นคนเนี่ยเราก็นึกว่าเรารู้ว่าเรามีจิตวิญญาณใช่ไหมอาตมาเกริ่นทั้งเรื่องกาลเวลาให้ฟังเพื่อที่จะเข้าเรื่องว่าคนเราเกิดมาแล้วนี่อายุแค่ร้อยปีตายนี่มันน้อยนักจริงๆ เพราะอะไรนะมันยืดยาวกาลเวลาแล้วยังจะหมุนเวียนยังจะสืบเนื่องยังจะต่ออะไรไปอีกถ้ามันไม่จบเป็นพระอรหันต์นะนะถ้าคุณเป็นพระอรหันต์แล้วเสร็จคุณอยากจะปรินิพพานอยากจะสูญอยากจะเลิกอยากจะสลายทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นเราหมายความว่าไม่เหลืออะไรเลยไม่เกาะตัวเลยที่อาตมาเมื่อเช้าก็เทียบไปฟังแล้วว่าเหมือนอย่างกันน้ำเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนH2 กับออกซิเจน1นะจับกันเป็นธาตุน้ำถ้าใครสามารถมีความสามารถแยกเอาออกซิเจนกับไฮโดรเจนออกจากกันในธาตุน้ำนั้นได้น้ำก็หายไปก็กลายเป็นแก๊ส2ชนิดเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนเท่านั้นธาตุในลักษณะอย่างน้ำนี่มันไม่มีเหลือแล้วน้ำมันหมดไปเลยมันกลายไปเป็นอีกอย่างอื่นแล้วออกซิเจนก็ไปทำหน้าที่ออกซิเจนไฮโดรเจนก็ไปทำหน้าที่ไฮโดรเจนมันก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรวมเป็นพลังงานรวมจิตวิญญาณเป็นพลังงานเป็นจิตวิญญาณเป็นพลังงานรวมกันขึ้นมาเกาะกลุ่มเหมือนกับ S2 กับ O มาเกาะกลุ่มกันเข้าแล้วกลายเป็นธาตุน้ำกลายเป็นธาตุน้ำแล้วถ้าเขาไม่สามารถที่จะแยกตัวเองออกได้ง่ายๆเลยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่สามารถที่จะสลาย HO นี่ออกจากกันจนกระทั่งมันแยกได้จริงก็จะไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยนะในยักษ์คล้ายๆกันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่มาเกาะกลุ่มไปด้วยธาตุจิตกับธาตุอวิชชาธาตุจิตกับธาตุอวิชชาจิตไม่มีตัวตนอนัตตาจิตบริสุทธิ์ถ้าอวิชชานี่แหละมารวมกันกับจิตเข้าแล้วเกาะกลุ่มกันเหมือนกับ H2O เพราะงั้นพระเจ้านี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปค้นคว้าจนกระทั่งสามารถสังเคราะห์ธาตุจิตเนี่ยออกมาละเอียดละออหมดมีวิธีจนกระทั่งรู้ว่าธาตุจิตบริสุทธิ์คืออะไรอย่างแท้จริงและสุดท้ายสลายธาตุจิตหรือสลายน้ำให้เป็น Hกับโอแยกกันไปเลยสุดท้ายน้ำก็ไม่มีชั้นเดียวกันตัวเราก็ไม่มีแล้วปรินิพพานแล้วก็เท่ากับแยก H กับ O นี่ออกจากกันไปธาตุน้ำก็หายไปเราเป็นจิตวิญญาณของที่หมุนเวียนในสังสารวัฏนี้ก็จบไม่มีหมุนเวียนไม่มีผู้นี้หมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกแล้วธาตุจิตวิญญาณก็แยกออกไปเป็นส่วนองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศไปเฉยๆไม่มีอะไรเลิกหมดนะอย่างนี้เป็นต้นนะศาสนาพระพุทธเจ้าอาตมาตั้งใจว่าจะเทศเรื่องศาสนาพุทธในวันนี้ให้เข้าใจขึ้นมาให้มากหน่อยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียและในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเนี่ยสังคมมันแย่แล้วระดับหนึ่งแย่จนกระทั่งพระเจ้าจะต้องขึ้นมาช่วยมนุษยชาติพระเจ้าจึงต้องอุบัติขึ้นในวาระนั้นแต่ท่ามกลางการอุบัติของพระเจ้านั้นก่อนพระเจ้าจะอุบัติก็มีศาสดาเยอะแยะมีศาสดาที่ตรัสรู้เป็นปราชญ์พาคนไปพ้นทุกข์พาคนไปดีอะไรก็แล้วแต่ที่จะสอนให้คนเจริญคนดีคนพ้นทุกข์คนพ้นความยากเข็ญอะไรก็ตามใจศาสดาต่างๆก็พยายามหาทางช่วยมีทฤษฎีค้นคว้าทฤษฎีอธิบายถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นจิตวิญญาณความเป็นอะไรต่างๆนานาแต่ศาสนาเหล่านั้นทั้งมวลส่วนใหญ่ที่มีอยู่มากมายในอินเดียยุคโน้นอยู่ในตะวันออกกลางยุคโน้นในทางด้านอะไรพวกนั้นเขาก็มีของเขาเขาก็เก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปีก็มีทั้งด้านไปทางด้านจีนเขาก็มีอาจารย์มีศาสดายุคไล่ๆกับพระพุทธเจ้าก็มีในเมืองจีนงี้ก็มีมีปราชญ์เอกมีศาสดาในยุคไล่ๆกันยุคที่ไล่ๆกับพระพุทธเจ้าดูจะเป็นเหล่าจือหรือไงเนี่ยคงจือนี่หลังเหล่าจือเนี่ยยุคไล่ๆกับพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีมาแล้ว 2,500 กว่าเมื่อเช้านี้เราก็ได้บวกลบคูณหารแล้วอาตมาจำตัวเลขเมื่อเช้านี้ไม่ได้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกบวกไปอีก45ปี2542บวกไปอีก45 2,000 เท่าไหร่ 2587ถูกแล้ว2587ปีที่ผ่านมามีพระสมณพุทธเจ้าตรัสรู้อุบัติขึ้นแล้วแต่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นเราเอา35บวกเข้าไปอีกบวก87เข้าไปอีก2587ปีผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนศาสนาอยู่45ปีถึงได้ปรินิพพานเพราะเอา45บวกเอา45บวกกับ42ก็เป็น87นะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาที่เป็นเทวนิยมมีศาสนาที่เกิดไล่เลี่ยก่อนพุทธเจ้าศาสนาพระมหาวีระศาสนานิครนัทบุตรนั่นเกิดก่อนพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งจะมาไม่จำไม่ได้ว่ากี่ปีเกิดก่อนไล่เลี่ยกันมหาวีระนี่เกิดก่อนพุทธเจ้านิดนึงเป็นศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้าเหมือนศาสนาพุทธศาสนาพระมหาวีระเนี่ยสอนเรื่องกรรมเหมือนกันกรรมเป็นใหญ่เหมือนกันกับศาสนาพุทธสอนคำว่านิพพานเหมือนกันแต่นิพพานของเขานั้นเป็นแบบฤาษีหนักไปมากหน่อยและโอ้โหมักน้อยกว่าพุทธเยอะไม่นุ่งผ้าเลยแล้วกันนักบวชเขาหัวเขาก็หัวโล้นเหมือนกันแต่เขาไม่โกนเขาใช้ถอนทีละเส้นถอนโอ้มักน้อยอดทนไม่ได้กินแล้วพุทธนี่ไม่ได้ใกล้เขาหรอกถ้าจะบอกว่ามักน้อยจะบอกว่าอดทนนี่สู้เขาไม่ได้สู้ศาสนาพระมหาวิทยาลัยไม่ได้เขาโอ้โหไม่นุ่งผ้าไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่มีสมบัติอะไรเลยมีภาชนะสำหรับที่จะใช้ใส่อาหารกินไปบิณฑบาตแล้วก็ใช้ใส่อาหารกินอยู่ใบเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็มีไม้ปัดเชื้อโรคปัดตัวแบคทีเรียต่างๆปาดไปนั่นก็ปาดว่างๆก็ผ้าขึ้นมาเช็ดไอ้ภาชนะนี่กลัวแบคทีเรียต่างๆจะติดอยู่ที่ภาชนะเช็ดคือมากน้อยแล้วก็อหิงสาขนาดหนักเลยนะแล้วก็มีแนวการสอนแนวคิดคล้ายพุทธอย่างที่ว่านี่คือเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเหมือนกันไม่ได้นับถือพระเจ้าเพราะฉะนั้นศาสนาในยุคนั้นจึงมีอยู่มากศาสนาต่างๆเขาก็มีลัทธิของเขามีจารีตของเขามีประเพณีของเขามีศีลหรือมีหลักประพฤติอย่างศาสนาคริสต์มี Ten Commandmentsให้นักบุญถือเป็นหลักเหมือนธรรมนูญเรียกว่าคริสต์ธรรมนูญของเขาอะนะของเราก็มีพุทธธรรมนูญของศาสนาอื่นก็มีธรรมนูญของเขามีหลักเกณฑ์ของเขาเหมือนกันทีนี้พระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านตรัสว่าท่านเป็นอย่างนี้อาตมาเมื่อเช้านี้อธิบายไปเล็กน้อยตอนนี้อธิบายให้ฟังมากหน่อยแต่ก็จะไม่มากนักถ้าคืนมากเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้พูดถึงศาสนาพุทธอีกพระองค์เป็นท่านตรัสว่าเป็นตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์อาตมาขอผ่านคำว่าอรหันต์ไม่อธิบายหนึ่งเป็นพระอรหันต์มีคุณลักษณะอรหันต์สองตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้เองโดยชอบนี้สับบาลีใช้คำว่าสยามภูสำหรับพระพุทธเจ้าส่วนผู้ที่ตรัสรู้เองที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ได้ของตนเองมาแล้วแล้วก็มารู้เองโดยไม่มีต้องมีใครสอนเหมือนกันแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าก็ใช้ศัพท์สยังอภิญญาสยังนี่แปลว่าโดยตนเองด้วยตนเองอภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งด้วยตนเองสยังอภิญญาไม่ได้ใช้ศัพท์คำว่าสยามภูนะคนละอันกันนะคนละอันกันนะและท่านก็เป็นคำต่างพระเจ้าด้วยอันนี้สยังอภิญญานี่ถ้าไปอ่านในมหาจัตตารีสกสูตรในสมาธิทิมิจฉาทิฐิข้อที่10ซึ่งอาตมาก็เอามาสอนพวกเราเอามายืนยันกับพวกเราแล้วนะที่พระบาลีท่านบอกว่าถ้าพวกที่เป็นมิจฉาทิฐิก็เรียกว่านัตถินัตถิโลเกถ้าเป็นสมาธิทิฐิก็เรียกว่าอัตถิโลเกส มณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีตินี่เป็นพระบาลีในข้อที่10ถ้าเป็นสมาธิทิฏฐิก็หมายความว่าเป็นผู้ที่เป็นสมณะพราหมณาไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้านะสมณะพราหมณาสมคตาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมณพราหมณ์สมคตาสัมมาปฏิปันนาเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติประพฤติดีประพฤติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าผู้ใดก็แล้วแต่เป็นสมณพราหมณ์ใดก็แล้วแต่ที่เป็นสมคตาสัมมาปฏิปันนาและผู้นั้นเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญารู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้โลกหน้ารู้โลกนี้โลกหน้าด้วยความรู้อันยิ่งเองอภิญญาเป็นความรู้อันยิ่งสยังด้วยตนเองของตนเองไม่ใช่รู้มาจากคนอื่นสอนคนอื่นบอกสัจฉิกตวาแปลว่าแจ้งเป็นการเข้าถึงอย่างรู้แจ้งอย่างสัจฉิกตวาอย่างรู้แจ้งชัดไม่ใช่รู้อย่างแค่เรียนมาเป็นบัญญัติเป็นปริยัติหรือว่าฟังมารู้มาหรือว่ามาขบคิดเป็นจินตามยปัญญาเป็นอะไรแล้วก็มาพึ่งมาปฏิบัติเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ถึงปฏิบัติเองก็เข้าถึงสัจฉิกตวาได้เป็นการบรรลุภาวนามยปัญญาระดับแจ้งรอบถ้วนสัจฉิกตวาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติแล้วเอามาประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้แจ้งชัดได้ด้วยท่านยืนยันได้แค่โลกนี้โลกหน้าอธิบายเรื่องโลกนี้เอาโลกนี้เรื่องคำว่าโลกนี้กับโลกหน้าอยังโลโกปโรโลโกสรุปง่ายๆอันนั้นเป็นคำที่ท่านเป็นประโยคท่านก็เป็นภาษาบาลีท่านก็อยู่ในประโยคของภาษาทีนี้เอาภาษาบาลีตัดมาเฉพาะก็คืออยังโลโกคือโลกนี้อย่างไรปรโลโกหรือปรโลกอย่างไรเอาคำว่าปรโลกกับโลกธรรมดาสามัญในโลกนี้โลก อิทัโลกเนี่ยเอามาประกาศรู้เองแล้วก็เอามาอธิบายมาบรรยายมาชี้แจงได้เองด้วยตนเองได้ผู้นั้นเป็นสมณพราหมณาที่มีสยังอภิญญามีในโลกถ้าเพื่อเมื่อใดผู้ใดก็ตามไม่รู้จักหรือไม่ยอมรับว่าโลกนี้ไม่มีหรอกคนอย่างเงี้ยสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจโรกังปรัญจโรกังถึงปเวเทนตีติเนี่ยที่ไล่ยาวๆมาเนี่ยสมณะอย่างนี้ถ้าใครปฏิเสธบอกว่าไม่มีหรอกนะคนนี้แหละคือมิจฉาทิฏฐินะคนนี้ไม่เคยเจอและก็ไม่ยอมรับด้วยไม่มีหรอกคนรู้เองมีที่ไหนตรัสรู้เองมีที่ไหนก็พระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ใช่องค์เดียวไม่ใช่องค์เดียวนี่ไงเล่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ไงสัมมาทิฏฐินี่ผู้ที่เป็นสมณพราหมณ์ที่เป็นอย่างนี้นี่มีผู้ที่ปฏิเสธว่าไม่มีคนนั้นน่าสงสารคนนั้นปิดประตูตัวเองก่อนใครเพื่อนแล้วไม่มีหรอกอาตมามาประกาศชาตินี้เนี่ยอาตมามาประกาศว่าอาตมาไม่มีครูเขาใส่เลยมันก็เป็นพระพุทธเจ้าสิตัดสรุปเองอาตมาก็ไม่ได้บอกว่าอาตมาเป็นพระพุทธเจ้าสักทีเมื่อไหร่ก็ไม่เคยว่าแต่เขาฟังไม่ได้และเขาไม่มีภูมิรู้ว่าในโลกนี้นี่ผู้ที่รู้เองมันมีหลายระดับอยู่มันไม่ได้หมายความว่าผู้รู้เองนี่จะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็รู้เองอย่างสยามภูแต่รู้เองแค่สยังอภิญญาเนี่ยนี่มีหลักฐานยืนยันอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เขารู้แต่เพียงว่าผู้ตรัสรู้เองก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนผู้ที่บอกมารู้เองเนี่ยพยองเกินไปกล่าวเกินไปชั้นเดียวกันกับที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมในขนาดนี้พวกเขากล่าวว่าพวกเรานี่เกินไปพวกซูปรีม พวกที่มันเวอร์มันเวอร์ไปแล้วพวกนี้มันสุดโต่งมันปฏิบัติเกินไปอย่างนี้มันเคร่งเกินไปมันเวอร์ไปแล้วพวกนี้มันสุดโต่งมันปฏิบัติเกินไปอย่างนี้มันเคร่งเกินไปมันไม่มัชฌิมาถ้าอาตมาถามเขาบอกว่าแล้วอัตตกิลมฐานุโยคมันขนาดไหนเขาก็บอกว่าอัตตกิลมฐานุโยคก็ไปอธิบายมนุษย์พวกไปทรมานตนนั่งตาปูขย่งเก่งก้อยทำอะไรเหมือนกับพวกดาบท ที่ทรมานตนอย่างนั้นนะคืออัตตกิลมฐานุโยคแล้วอย่างนี้ล่ะเขาก็ว่าพวกเรานี่นี่มันไม่มัชฌิมาก็หมายความว่ามันตรงมาทางทรมานตัวเองเหมือนกันใช่ไหมมากน้อยเกินไปแต่เขากลับอีกนะเพราะบอกว่าตักลิมฐานุโยคอย่างไรเป็นอย่างโน้นแต่พอมาบอกว่าเราอย่างนี้ก็ว่าหาว่าเราสุดตรงอีกเหมือนกันก็คล้ายๆกับว่าตักลิมฐานุโยคมันโยงมันตรงไปอีกอย่างนึงเพราะส่วนสุดสองข้างของพระเจ้าสันตัดเนี่ยท่านจะตัดสองข้างมาอย่างนี้มันไม่ได้ไปบำเรอกามสุขคลิกะแต่กลับมามากน้อยสะโดดมาอย่างเงี้ยเดินเท้าเปล่าเสื้อผ้าไม่ได้สดใสไม่ได้มีสีสันสีสวยสีงามไม่ได้ลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรเงี้ยขนาดนี้เขากลับบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่มัชฌิมาก็หมายความว่ามันต้องตรงใช่ไหมไม่เป็นกลางไม่พอเหมาะพอดีใช่ไหมมันต้องตรงใช่ไหมเนี่ยเขาเข้าใจมัชฌิมาเขาเข้าใจอย่างนี้ถูกแต่เขาพอบอกว่าอัตตกิลมฐานโรคนโยคเป็นยังไงนั่นต้องให้เป็นทรมานตนประเภทต้องกรีดเลือดออกไปนั่งตะปูไปนั่งหนามไปนอนทรมานหนาวมากเย็นมากเกินไปเป็นอะไรไปนู่นโตไปจนนู่นพอบอกอัตตกิลมฐานนโยคอย่างนี้เข้าใจได้เหมือนกันนะว่าเราตรงว่าอย่างนี้มันก็มากไปมันมากไปไม่มัชฌิมา แต่ทีนี้จริงๆแล้วถามพวกเราหน่อยนี่เรายังมักน้อยมากเกินไปป่ะยังมักมากอยู่นะ ยังไม่ได้มักน้อยเกินไปหรอกยังมักมากอยู่เลยนี่เห็นไหมยืนกันอยู่คนละจุดเขายืนอยู่ในฐานของเขาแล้วเขามองเรามานี่อาตมาเทียบว่าคล้ายๆกับเขายืนอยู่จุดนี้เขามองเรามานี่ว่าโอ้โหมันไกลสุดกูเลยพวกนี้ไปดีอะไรกันเกินไปมันดีมากเกินไปมันมากเกินมันเวอร์ดีแค่นี้ก็เหลือดีแล้วสมมติไปจากศูนย์มาหาร้อยเขามองเราว่าเหมือนร้อยพวกสุดตรงเขาบอกว่าโถเอ้ยแค่สิบแค่ยี่สิบเนี่ยก็เหลือกินแล้วล่ะมนุษย์น่ะดีแค่นี้ก็พอแล้วเขายืนอยู่ตรงนี้เขาก็เลยมองนี้ความจริงแล้วเนี่ยเรามองไม่ได้อยู่ที่ตรงศูนย์ที่เขายืนเรากลับมองว่าเราอยู่ที่ตรงกลางของอันนี้ร้อยเนี่ยเราอยู่ที่ตรง50แล้วเราก็มองว่าไอ้ที่ต่ำกว่า50เนี่ยมันไม่ไหวหรอกแต่เขามองอยู่ศูนย์นี่เขาบอกว่าดีแค่20แค่20 25ก็ดีแล้วยังไม่ถึงขีดอริยะของเราจะอยู่ประมาณ50เขานี่จะอยู่ประมาณ25ไม่ต้องพูดเขาลบประเดี๋ยวเขาจะเสียใจ25และเขาก็นึกว่าเขาดีอาจจะดีบางคน25ได้บางคนดีถึง50ได้แต่เขายังไม่เป็นอริยบุคคลได้แค่กัลยาณชนแต่พวกเรานี่ต้องเกิน50ขึ้นไปยังไม่ถึง100เราเห็นเลยว่าโอ้โหอยู่ตรงเยอะเลยนะเกิน50ขึ้นไปบางคนได้สัก52 53 54 55 60ถ้าเราแบ่งอีก50อาตมาเคยแบ่งวันไหนไม่รู้ที่เทศถ้าเราแบ่ง50ออกเป็น4ส่วนโสดาก็ประมาณ 12.5 สกิทาก็25อนาคา25เป็น75ได้ไง25บวก 12.5 37.5แล้วถึงจะอรหันต์ถึงเต็ม50พอเราเอาที่ว่าอยู่ที่50ไงมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนพวกเขาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเองเขาต่ำกว่าความเป็นอริยะอยู่ทั้งสิ้นเลย50แล้วเขาก็ระเริงระลิกระลีว่าเขาดีจริงมันอาจจะมีกัลยาณธรรมที่ดีอยู่พอสมควรได้บ้างแต่เขาก็ไม่รู้เพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ซับซ้อนมากเป็นศาสนาทวนกระแสโลกไม่ใช่เป็นศาสนาที่ไม่ธรรมดาเป็นวิสามัญคนที่เข้าใจความสุข ที่เป็นโลกุตระนั้นคือผู้ที่เข้ากระแสอริยะคนที่เข้าใจความสุขแบบโลกิยะแม้จะมาทำความสงบแต่ทำแบบเป็นภพเป็นชาติทำแบบสร้างรูปภพอรูปภพให้แก่ตัวเองเสพนั่งสะกดจิตว่างเบาว่างแล้วสร้างนิมิตต้องออกชื่อออกภาษาตัวอย่างเลยอย่างเช่นธรรมกายนั่งสะกดจิตเป็นลักษณะศาสนานั่งสมาธิสะกดสมาธิทุกชนิดคือการสะกดจิตทุกอย่างสมาธิที่นั่งหรือว่าไม่นั่งยืนเดินก็ได้มองสะกดเพ่งอะไรก็แล้วแต่เพ่งนิ้วเพ่งมือแยกเพ่งเอาแสงไฟเอาลูกตุ่มมาไกวอะไรก็ตามใจเพ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่เพ่งก็เพ่งอยู่ในจุดนี้ในนี้เพ่งเนื้อสะดือ1นิ้ว2นิ้วเพ่งลูกแก้วเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่เพ่งอะไรเลยก็เพ่งอานาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นการสะกดจิตทั้งนั้นถ้าเพ่งลมหายใจเข้าออกก็เพ่งก็เป็นการสะกดจิตตัวเองให้มันสงบให้มันไม่รับอะไรให้มันมารวมอยู่ที่หนึ่งที่เดียวเสร็จแล้วเมื่อมีพลังจิตรวมกันแล้วก็ไปสร้างนิมิตขึ้นมาให้อุปทานจิตสร้างอุปทานใส่จิตซะก่อน เช่นว่าถ้าใครเคยดูเขาสะกดจิตแล้วจะรู้เอานะนี่จะเห็นอย่างนี้นะจะได้ยินอย่างนี้นะจะได้รับความรู้สึกอย่างนี้นะอะไรเขาก็สะกดออกมาก็จะเป็นตามที่เขาว่าเพราะฉะนั้นการสะกดจิตอย่างของธรรมกายนี่เป็นการสะกดจิตกันแล้วก็สอนให้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามสร้างฐานะในนะไว้นะขีดขั้นไว้เลยนะขีดขั้นไว้บอกบุญบารมีคุณยังไม่ถึงคุณยังไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าไม่ได้หรอกเขาจะได้ใครที่เขาจะอนุญาตถ้าไม่อนุญาตก็เข้าเฝ้าไม่ได้ซึ่งมันเป็นลัทธิที่สร้างนิมิตสร้างอุปทานขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของความสะอาดของจิตจริงๆกดข่มนั่งสมาธิมากๆก็กดข่มได้ลัทธิอย่างนี้ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอาราณาบทอุทกดาบทเป็นต้นก็ได้ทำมาแล้วทีนี้ที่เหตุปัจจัยไม่ใช่เหตุปัจจัยประเด็นที่อาตมาอยากจะเทศวันนี้ก็คือว่าศาสนาพุทธเกิดมาในท่ามกลางศาสนาอะไรอื่นๆที่เป็นศาสนามีพระเจ้าต่างๆพระพุทธเจ้าจึงปฏิญาณตนว่าท่านเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเพราะฉะนั้นในศาสนาพระเจ้าที่เริ่มต้นท่านรวมเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9นี่คือพระไตรปิฎกเรียกว่าพระสูตรเล่ม1ถึง8นี่เรียกว่าพระวินัยฟังคำว่าวินัยไว้วินัยนี่คือศีลอาทยาถ้าอ่านอย่างศาสอ่านอย่างมีประวิสัญชนีออกเสียงด้วยก็เรียกว่าศีลอาทยาศีลอาชญาอาชญาหมายความว่าเป็นศีลที่มีข้อบังคับมีโทษเหมือนกับศาลเหมือนกับกฎหมายอาญาเนี่ยจะต้องถูกบังคับด้วยศีลข้อนี้แต่ศีลธรรมดาสามัญที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างศาสนาเรียกว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาซึ่งมาทำให้คนมีจรณะต่างๆเจริญจนกระทั่งบรรลุวิชา9ประการนั้นน่ะไม่ใช่ศีลอาทยาศีลอาทยาหรือวินัยที่บอกว่าภิกษุจะต้องมีวินัย227ข้อนั้นน่ะวินัย227ข้อนั้นเป็นการประมวลเอาศีลที่เป็นศีลอาทยาที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งขึ้นภายหลังศาสนาพุทธมีพระอรหันต์เยอะแล้วจนกระทั่งมีภิกษุที่เกเรมีข้อผิดข้อพลาดจึงต้องตั้งกฎหมายอาทยาหรือศีลอาทยานี้ขึ้นมาแล้วระบุโทษใส่ในศีลเหล่านั้นด้วยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นอาบัติทุกกฎอย่างนี้เป็นต้นศีลอาทยานี้เป็นศีลที่กระโลโทษเพราะว่ามันบังคับมันเป็นเรื่องเลวไหลมันเป็นเรื่องความเปื้อนเพราะศีลที่พระเจ้าท่านสร้างศาสนาไม่ใช่ศีลอาทยา ในพระไตรปิฎกเล่ม9นี้บอกไว้ชัดตั้งแต่พรหมชารสูตรสูตรแรกไปจนทั้งถึงสุดท้ายมีศีลเรียกว่าธรรมนูญพุทธธรรมนูญเรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีทุกสูตรเลยพระพุทธเจ้าท่านเล่านี่ท่านเอามารวบรวมเอาไว้เนี่ยเล่าประวัติตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเสร็จแล้วท่านก็ออกมาเผยแพร่ศาสนาก็จะมาเจอกับบรรดาพราหมณ์เรียกว่าอาจารย์ใหญ่ๆเยอะแยะเลยที่เป็นศาสนาต่างๆเป็นผู้รู้ต่างๆอาราเป็นราบทเป็นมุนีเป็นพราหมณ์ซึ่งส่วนมากเป็นพราหมณ์เรียกกันว่าพราหมณ์เป็นนักบวชเป็นผู้รู้ยิ่งเป็นพราหมณ์แต่ละสำนักแต่ละสำนักยิ่งใหญ่รู้จบเวทมนต์เป็นศาสนาฮินดูซะเยอะเป็นศาสนาพราหมณ์ซะเยอะนะนอกนั้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีลัทธิต่างกันมีสำนักต่างๆกันบรรดาคณาจารย์ต่างกันก็เยอะนะเป็นผู้รู้เลยแหมเรียกว่าสำนักข้าก็ยิ่งใหญ่สำนักข้าก็ยิ่งใหญ่หลายสำนักมากพอพระพุทธเจ้าออกมาปรากฏตัวก็ประกาศตัวเองว่านี่แหละเราเป็นตถาคตนะเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาในจรณะเสด็จไปดีแล้วสุคโตทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเรียกว่าท้าทายเลยอาตมาเมื่อเช้านี้เทศเมื่อเช้านี้อาตมาแปลคำว่าตถาคตกับสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกให้ฟังย่อยๆว่าตถาคตนั้นเป็นการท้าทายพวกเราไม่รู้ภาษามันว่าตถาคตเป็นภาษาบาลีไม่รู้ความหมายลึกใช่ไหมทีนี้พวกแขกเขาเองบรรดาพราหมณ์ต่างๆพวกนั้นก็ต้องพอรู้ภาษาหมายถึงอย่างไรตถะนี่แปลว่าความจริงอาคตะนี่แปลว่าไปว่ามาเนี่ยอาคตนี่ไปหรือมาหรือดำเนินไปดำเนินมาเนี่ยหมายความว่ายังมีชีวิตยังเป็นผู้ที่จะพาไปพามาตถาคตเป็นผู้ที่ถึงความจริงเป็นผู้ที่ถึงความไปมาเป็นผู้ที่จะไปจะมาเองตถาตถาที่เราแปลว่าเป็นเองเป็นไปเช่นนั้นเองท่านเป็นอย่างนี้ของท่านเองไม่มีใครมายิ่งใหญ่ไม่มีพระเจ้าจะมาทำให้ท่านเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าตถาคตนี่เป็นคำท้าทายท้าทายศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างเกิดมาแต่พระพรหมทั้งนั้นพราหมณ์จะใหญ่ขนาดไหนก็เกิดมาจากพระพรหมทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสว่าไม่เกี่ยวพระพรหมไม่ได้เกิดมาจากพระพรหมเลยถ้าจะแปลเป็นภาษาชัดๆเดี๋ยวนี้ก็คือเกิดเองข้าพระเจ้านี่เกิดเองไม่ได้เกิดมาแต่พระพรหมมันเป็นการท้าทายศาสนาอื่นเป็นการท้าทายพวกที่ลัทธิที่มีพระเจ้าเป็นยิ่งเป็นใหญ่นี่ท่านประกาศว่าข้าจะมาใหญ่กับข้าไปไม่ได้ฟังให้ดีนะรู้จักศาสนาพุทธให้ดีๆแม้แต่ที่สุดที่บอกว่าเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเนี่ยบรรดาศาสดาทั้งหลายนี่สู้ข้าไม่ได้หรอกฟังไว้ซะบ้างนี่พูดอย่างสำนวนโพธิรักแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่เพียงแค่นั้นตามภาษาบาลีอะไรนะภาษาบาลีว่าอะไรตรงนี้อะไรสุคโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตปุริสัตตสารถินี่พวกเนี้ยพุทธฝึกบุรุษที่ทุกคนฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าไม่มีคนไหนเทียบใครๆก็สู้ไม่ได้หรอกหน้าใหญ่นะประกาศใหญ่กว่าศาสดาอื่นเรียกว่าศาสดาไหนๆก็ไม่ได้ยันนะท่านว่างั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนขี้คุยไหมอวดตัวไหมอวดตัวสิประกาศตัวอย่างแท้จริงกล้าประกาศเป็นอาสัพพิวาจานะประกาศอย่างแท้จริงประกาศอย่างใหญ่ด้วยขนาดใหญ่กว่าพระเจ้าเขาอีกเนี่ยไม่ใหญ่ขนาดไหนอะใหญ่ขนาดนั้นนะ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาก็คือเทพเจ้านั่นแหละคำว่าเทวดาก็คือเทพเจ้านะคือเทวะนั่นแหละคือเทพะนั่นแหละคือเทพเจ้าคือพระเจ้านั่นแหละก็คือกอดนั่นแหละศัพท์เดียวกันเทวดาเป็นครูของพระเจ้าอีกเนี่ยเป็นครูของเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นผู้เบิกบานแล้วคำนี้ก็ลึกซึ้งเบิกบานเราฟังแล้วก็เข้าใจเบิกบานเป็นผู้ที่จิตใจโล่งโปร่งสบายไม่มีอะไรติดขัดติดข้องไม่มีข้อไปกังขาไม่มีข้อที่ไปอะไรจะไม่มีหงุดหงิดไม่มีข้องขัดไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรยึดไม่มีอะไรโล่งโว่งเปล่าโปร่งสบายภาษาเบิกบานนี่มาแปลเป็นไทยนี่นะเป็นผู้เบิกบานแล้วท่านใช้ภาษาบาลีว่าอะไรตรงนี้เบิกบานเนี่ยนะพุทโธภควาพุทธะอันนี้พุทธะผู้เบิกบานแล้วนี่แปลเอามาจากคำว่าพุทธะเป็นผู้เบิกบานแล้วภควาเป็นผู้จำแนกธรรมอันสุดท้ายเป็นพระผู้จำแนกธรรมจำแนกพระธรรมนะเพราะงั้นในคำท้าเหมือนกับคำท้าทายของพุทธเจ้านี่ที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มาเปล่งกล่าวท่ามกลางศาสนานั้นศาสนาอื่นๆเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาปฏิบัติอย่างนี้นะมีศีลอย่างนี้มีหลักปฏิบัติอย่างนี้มีกฎระเบียบอย่างนี้มีจารีตประเพณีอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านจะตั้งศาสนาละท่านก็ประกาศในเนี่ยในประวัติในพระไตรปิฎกเล่ม9เนี่ยไปอ่านดูดีๆเถอะวิชาและจรณะเหมือนกันหมดประพฤติอย่างไรนะจะมีศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดศีลเพื่อขัดเกลาและวิธีปฏิบัติสมาให้เกิดสมาธิก็ให้สำรวมสังวรระวังอินทรีย์ทั้งหมดมีศีลเริ่มต้นศีลท่านก็ประกาศเลยจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีอย่างไรบ้างเพราะท่านประกาศตั้งแต่ตอนเปิดศาสนาก็แสดงว่าศาสนาพุทธนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้นะท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่มาอยู่ในศาสนาพุทธไม่ว่าคารวาสหรือไม่ว่าผู้ที่มาบวชเป็นนักบวชจึงไม่ประพฤติสิ่งที่ผิดจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลในยุคนั้นฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าประกาศงี้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องมาถือนับถือพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มานับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นบรมครูเสร็จแล้วก็ต้องปฏิบัติตามธรรมธรรมก็คือศีลเอาไปข้อปฏิบัติเอาไปปฏิบัติให้เกิดธรรมเพราะศีลต่างๆเธอต้องเป็นอย่างนี้เว้นขาดอย่างนี้เว้นขาดอย่างนี้เว้นขาดอย่างนี้จุลศีลมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเป็นต้นถ้าศาสนาอื่นเขาก็คงจะมีการฆ่าสัตว์นะแต่ศาสนาพุทธขึ้นต้นจุลศีลข้อแรกก็บอกว่าละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งกำชับกำชาภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะภิกษุต้องถือศีลใช่ไหมมาสมาทานต้องถือศีลส่วนคารวะนั้นไปบังคับเขาไม่ได้มากแต่ใครจะถือศีลตอนแรกก็ต้องมาถือศีลพวกนี้เพราะท่านยังไม่ได้แบ่งเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธในสมัยพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์หมดจะไม่มีการฆ่าสัตว์ผู้ที่มาเป็นพุทธแล้วจะถือศีลก็ไม่ฆ่าสัตว์วางอาวุธวางศาสตราศาสนาอื่นเขาฆ่าสัตว์อย่างศาสนาอิสลามเขาฆ่าสัตว์แต่เขาก็มีเงื่อนไขว่าฆ่ามากินได้จะฆ่าต้องมีพิธีฆ่าแล้วต้องฆ่ากันเองผู้ที่ฆ่าเองเท่านั้นที่มีพวกศาสนาอิสลามมีพิธีฆ่าถูกต้องเท่านั้นถึงจะกินได้คนอื่นฆ่าก็กินไม่ได้คนอิสลามคนอื่นฆ่าก็กินไม่ได้เขาก็มีเงื่อนไขของเขาแต่เขาฆ่าสัตว์อยู่มีเงื่อนไขเลยว่าข้ามากินเลี้ยงชีพได้ถือว่าอาหารถือว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารแต่ของพระพุทธเจ้าไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ฆ่าสัตว์ใดๆทั้งปวงจงจำอันนี้ใส่กะโหลกไว้ให้ทุกคนนะ ฮะต้นต้นอะไรนะหักมุมอ่ะกะโหลกไม่เข้าใจเลยว่าอะไรซึ่งคือศิลปะในการพูดถ้าบอกว่าคุณจำใส่ใจไว้นะมันเฉยแล้วมันโมยาวนานใครก็พูดมาสำนวนมันไม่มีอะไรแปลกหูมันก็ฟังแปลกหูหน่อยจำใส่กะโหลกกะโหลกมันไม่ได้หยาบอะไรนี่เนี่ยอาตมาก็ไม่ได้เจตนาจะเทศหยาบอะไรนี่คือจำใส่หัวไว้กะโหลกก็แปลว่าในครอบหัวนี้นะจำใส่หัวไว้พูดเต็มๆก็คือกะโหลกศีรษะให้เพราะขึ้นนะก็ต้องบอกว่าจำใส่กะโหลกศีรษะไว้ให้เพราะขึ้นจำไว้นะนะอย่างหนาหรืออย่างบางเหรอน่าจะพาธรรมาหยาบแล้วกะโหลกอย่างหนาอย่างบางนี่ไปว่าไปมันจะไปว่าเขาอื่นแล้วนะนี่ศีลข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธในสมัยนั้นเอาละอาตมาจะสรุปรวมเลยว่าจุลศีลทั้งหมด26ข้อเนี่ยผู้ที่เป็นภิกษุจำไว้นะผู้ที่เป็นภิกษุของศาสนาพุทธก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้หมดท่านก็สะอาดบริสุทธิ์หมดยิ่งเป็นพระอรหันต์มีในยุคโน้นก็ยิ่งเป็นงี้ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างนี้เพราะศีลนี้ภิกษุไม่ได้ละเว้นต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ไม่พูดกันเลยถึงจุลศีลเรามาพูดถึงจุลศีลบอกว่าสมณะเรานี่ถือศีลจุลศีลมชิมศีลมหาศีลก็หาว่าเวอร์พระธรรมปิฎกออกชื่อด้วยพูดจริงๆเลยว่าเราเคยเกิดเรื่องมาเราก็ออกตรงนี้เลยเอาจุลศีลมชิมศีลนี่พระธรรมนูญออกมาท่านแย้งเลยว่าจุลศีลมชิมศีลมหาศีลนั้นมันของพระอริยะอ๋อยอมรับพระธรรมปิฎกยอมรับตอนนั้นท่านว่าจริงๆหมดนี่มันของพระอริยะอ้าวก็ใช่อ่ะทีเราก็ต้องรับด้วยก็ท่านว่ามาเราก็รับเมื่อมันจริงเราก็ต้องรับก็พวกคุณอยากเป็นอริยะไหมล่ะพระธรรมปิฎกด้วยอยากเป็นพระอริยะก็ถือศีลพระอริยะสิก็ไปถือแต่วินัย227มันก็ถึงแม้วินัย227ก็เละเทะเลอะเทอะด้วยเน่าเหม็นกันเยอะต่างหากถือวินัย227นี่มีแสนคนเชิงชั้นอีกต่างหากใช่ไหมเนี่ยกระบิดกระบวนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเลอะเทอะกันอยู่นี่แค่227นั่นแหละเถียงกันอยู่นี่วินะมันก็ศาสนามันก็แย่แล้วจะได้เห็นได้ว่าแค่ศีลมันก็ไปไม่รอดแล้วในพระไตรปิฎกอาตมาจำไม่แม่นแล้วตอนนี้ดูเหมือนจะเล่ม13ข้ออะไรจำไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เปรียบเทียบลาภสักการะสรรเสริญนั้นเหมือนกิ่งและใบของต้นไม้ศีลนั้นเหมือนกับสะเก็ดไม้สมาธิเหมือนกับเปลือกไม้ปัญญาเหมือนกระพี้ไม้แก่นวิมุตติคือวิมุตติและท่านก็ตรัสไว้ว่าสิ่งที่ศาสนานี้มุ่งหวังของพุทธนี้มุ่งหวังคือแก่นนอกนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอนิสงส์แท้ไม่ใช่อนิสงส์แท้ลาภสักการะสรรเสริญนั่นยิ่งไม่ใช่นอกที่สุดเป็นกิ่งและใบศีลนั้นก็ไม่ใช่อนิสงส์แท้แค่สะเก็ดสมาธิก็ไม่ใช่อนิสงส์แท้แค่เปลือกปัญญาหรือญาณทัศนะก็ไม่ใช่อนิสงส์แท้แค่กระพี้แต่สิ่งที่เป็นสาระแก่นแท้ของศาสนาพุทธเป็นอนิสงส์แท้นั้นคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบอกุปปาเจโตวิมุตติ นั่นคือแก่นแท้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธทุกวันนี้แค่สะเก็ดอาตมากำลังพูดถึงศีลที่พระจะต้องหรือภิกษุหรือสมณะจะต้องเอาใจใส่ไม่ได้พูดแค่ศีลอาจยาหรือวินัยนอกๆเลยเพราะจะเห็นได้ว่า มันถดถอยเป็นขนาดไหนเรื่องของศาสนาพุทธที่อาตมาพูดนี่อาตมาไม่ได้มาถล่มศาสนานะอาตมาสงสารศาสนาของพระพุทธเจ้าวันนี้วันวิสาขบูชาอาตมาจะต้องมาพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธมาเตือนสติมาชี้ให้เห็นสิ่งที่จริงอันเกิดจริงมีจริงเป็นจริงหรือดำเนินอยู่จริงสิ่งที่ดำเนินอยู่จริงทุกวันนี้ของศาสนาพุทธภิกษุสมณะเป็นผู้สืบทอดจะต้องสืบทอดตามหลักเกณฑ์ของพระเจ้าแค่จุลศีล24ข้อนี่ลองอ่านดูคร่าวๆอาตมาจะอ่านเร็วๆไม่อ่านยาวหมดอ่านแต่หัวข้อหลักๆ1ภิกษุละการฆ่าสัตว์2ภิกษุละการลักทรัพย์นะเว้นจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่3เธอละกรรมเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านข้อ3ข้อ4ละจากการพูดเท็จข้อ5ละจากการพูดส่อเสียดข้อ6ละจากการพูดหยาบข้อ7ละจากการเพ้อเจ้อข้อ8เว้นขาดจากการพรากพืชกามภูตคามและภูตคามอันนี้ท่านจะไปขยายในมัชฌิมศีลอีกทีนึงนะข้อ8ท่านตรัสไว้ในจุลศีลนี้รวมพระพุทธคามและภูตคามข้อ9เธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกาลนี่เป็นจุลศีลเป็นศีลของเธอประการหนึ่งมีพระฉันหนเดียวกันเท่าไหร่ในพระ 300,000 รูปนี้มีเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้เละเทะแล้วถือว่า2มือนี่เป็นเรื่องปกติตามทางเหนือถือว่า3มือก็เป็นปกติจริงๆพระทางเหนือโดยเฉพาะเนนนี่ล่อกันแข็งเลยหุงมาถวายพระเฉยเลยหรือไปซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดแม่ไม่มีตลาดกลางคืนก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาซัดกันไปตามเรื่องตามราวชั้นหนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลเว้นจากการประดับอะไรต่างๆนานาข้อ11เว้นจากการข้อ12เว้นจากการนั่งนอนในที่อันสูงใหญ่ข้อ13เว้นจากการรับทองและเงินข้อที่14เว้นจากการรับธัญญาหารดิบเดี๋ยวนี้ก็ไปเลยอ้าวเอาข้าวสารอาหารแห้งมาไถ่บาตรคือแล้วเถอะศาสนาพุทธมันไม่มีอย่างเงี้ยนะ15เว้นจากการรับเนื้อดิบนี่เค้าก็เอามาแย้งเราเหมือนกันว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารับเนื้อดิบนะเพราะฉะนั้นรับเนื้อสุกได้ว่างั้นเขาเลี่ยงไปเนี่ยจากการรับเนื้อดิบรับเนื้อสุกได้คือแย้งไปเรื่อยนะคือตีความประเภทไอ้ตรรกศาสตร์นะกลับกันนะเว้นขาดจากการรับสตรีกุมารีข้อ17เว้นจากการรับทาสีและทาสข้อ18เว้นจากการรับแพะรับแกะรับไก่รับสุกรที่จริงมันมีตั้งเยอะตั้งแยะข้อ19เว้นรับไก่รับสุกรที่จริงก็คือเว้นรับสัตว์4ขาข้อ19เว้นรับสัตว์2ขาถ้ารวมแล้วนะข้อ20เว้นนะรับสัตว์ใหญ่ที่เอามาใช้แรงงานเนี่ยช้างโคม้าลาเป็นต้นข้อ22เว้นจากการซื้อการขายข้อ24เว้นด้วยการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมการโกงด้วยเครื่องตวงวัดอะไรก็แล้วแต่ข้อ25เว้นจากการรับสินบนอาตมาขาดไปข้อหนึ่งที่ไม่ได้อ่านแล้วตั้งใจว่าจะอ่านแล้วมันหลุดไปได้คือข้อที่21เว้นจากการรับไร่นารับที่ดินมันดังมันกำลังฮิตตอนนี้ข้อ21เนี่ยถ้าภิกษุปฏิบัติตามศีลรู้เจ้าแล้วไม่รับไร่นาไม่รับที่ดินไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหรอกทุกวันนี้ตอนนี้กำลังโยกันอยู่เนี่ยไม่พิษนึกว่าพิษไม่พิษไม่มีใครรู้จริงสักคนหนึ่งอาตมารู้จริงแต่พูดแล้วเขาไม่ฟังเพราะเล็กมากพูดไปเหมือนสายลมพัดผ่านยังดีก็เย็นน้อยหนึ่งนะพวกเรามาบวชเนี่ยสมณะทั้งหลายมาบวชเนี่ยเช็คกันหมดแล้วใครมีที่ดินที่ไร่ที่นาต้องเซ็นออก ทั้งนิตินัยและพุทธินัยไม่มีทั้งนิตินัยและพุทธินัยต้องเซ็นออกยามีผัวมีเมียก็ต้องยาเซ็นใบยามาถึงจะบวชได้นะที่นี่ที่ไร่ที่นาเนี่ยเซ็นออกเพราะฉะนั้นเราจะมาบวชนี่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปห่วงแล้วว่าจะต้องมารับใส่ชื่ออีกเซ็นใส่ชื่ออีกไม่ต้องรับหรอกแล้วยังมาแย่งกันอยู่มันไม่ผิดถ้าเผื่อว่าพระวัดธรรมกายมีชื่อพระธรรมชโยเป็นเจ้าของที่ดินผิดวัดอีกต่างๆนานาจริงด้วยมีอีกเยอะเลยนี่มันไม่ผิดถ้าเผื่อว่าพระวัดธรรมกายมีชื่อพระธรรมชโยเป็นเจ้าของที่ดินผิดวัดอีกต่างๆนานาจริงด้วยมีอีกเยอะเลยเรื่องนี้เขาก็เอาอันนี้มาหาเพื่อนหาเสียงแต่หาเพื่อนหาเสียงตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนะและศีลนี้เป็นศีลธรรมนูญของพระพุทธเจ้าศีลนี้สร้างศาสนาวินัยเนี่ยเป็นกฎหมายย่อยเป็นกฎหมายลูกไม่ใช่กฎหมายหลักกฎหมายเปลี่ยนได้ล้มได้ง่ายๆส่วนธรรมนูญนั้นอย่าไปล้มทีเดียวธรรมนูญที่วิเศษแล้วโดยเฉพาะยิ่งของพระพุทธเจ้าตราไว้แล้วอย่าไปพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าให้ถอนเพิกถอนได้อันนี้เป็นธรรมนูญไปเพิกถอนไม่ได้เลยนะสิกขาบทเล็กน้อยเพิกถอนได้เพราะฉะนั้นกฎหมายลูกพวกนี้เพิกถอนได้กฎหมายวินัยเพิกถอนได้แต่ธรรมนูญนี้หลักเลยท่านสร้างศาสนามาเพราะอะไรเพราะท่านประกาศว่าศาสนาอื่นก็คงมีแล้วเนี่ยมีรับที่ไร่ที่นาที่ดินกินหลายมื้อศาสนาอื่นเขาอาจจะไม่ต้องมีรับไก่เลี้ยงสุกรเลี้ยงไก่เลี้ยงโคเลี้ยงมาล่าลาอะไรใช้ไก่ใช้กอใช้อะไรต่างๆนานารับทานธัญญาหารดิบหรือว่าทำอะไรกันต่างๆนานาในศาสนาอื่นก็มีได้แต่ศาสนาพุทธนี่อย่างนี้ไม่ได้เพื่อให้รู้ว่าศาสนาพุทธนี้นี่ต้องเป็นอย่างนี้เอาละแต่แค่จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็อย่างนี้มัชฌิมศีลอาตมาว่ามี10ข้อแต่4ข้อแรกนี่คือของพุชคามและภูตคามคือไม่พรากพืชไม่แต่เง่าแต่รากแต่อะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะแล้วข้อต่อมาก็คืออ๋อข้อแรกข้อที่หนึ่งในไม่พลาดผู้ชายพุทธคามจะขยายไปอีกข้อที่สองของมัชฌิมศีลการบริโภคของที่สะสมไว้หมายความว่าเอาของที่จะบริโภคของที่บริโภคได้เอามาสะสมไว้ก็ไม่ได้ในมัชฌิมศีลข้อสองบอกไว้ชัดเจนสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานต้องรุ่นตากลมอะไรเงี้ยนะเป็นตากลมอะไรอย่างไม่ได้สะสมยานใส่ชื่ออาตมาด้วยนะแหมโอ้โหประกาศออกมาเลยว่านี่ชื่ออาตมาอันนี้อาตมาเก็บเงินมาโอ้โหกว่าจะได้มาซื้อไปเกือบ3ล้านเงินจะเอาไปสร้างโรงเรียนด้วยนะเอามาซื้อบ้ามันฟังแล้วมันไม่มีมดกัดมันก็คันน่ะเนาะฟังแล้วมันคันแท้ คือมันผิดไปหมดนะสะสมยานยานก็คือพาหนะนั่นแหละสะสมอะไรแต่ไรมันเป็นของตนของตนดูการละเล่นเป็นข้าศึกอะไรพวกนี้เนี่ยท่านก็ขยายไปอีกการฟ้อนรำขับร้องเล่านิยายเล่นปรบมืออะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่การดูชนโคชนกระบือชนแกะชนไก่ดูมวยปล้ำมวยเปิ่มดูมวยไม่ใช่ทั้งนั้นแหละไปดูไอ้อบายมุขนี่มวยชกมวยปล้ำดูการรบดูการตรวจพลดูจัดกระบวนทัพกองทัพอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะจะเอาพระไปนั่งสวดอยู่ที่เขาเดินตรวจแถวก็จะสวนสนามอะไรไม่ได้ไปนั่งดูนั่งเห็นเขาจะตรวจสนามคือจะไปร่วมสนับสนุนคนที่จะไปฆ่าไปแกงกันนี่นะทหารในกองทัพอะไรนี่มันไม่ได้หรอกเป็นสมณะเป็นภิกษุแล้วเนี่ยไปสนับสนุนนี่เป็นด้านไปฆ่าไปแกงกันเราก็เหมือนไปเอี่ยวสนับสนุนเอานะเสกหมัดนะไปชกกับเขาให้ชนะนะไม่รู้ศาสนาอะไรอาตมารับว่าเป็นศาสนาพุทธไม่ได้เนี่ยมีการเสกหมัดมีการอวยพรให้ไปชนะมานะชิงแชมเปี้ยนมาให้ได้นะไม่ได้ยิ่งเป็นเนี่ยในจัดกระบวนทัพไปดูเขาตรวจพลไปดูเขาตรวจแค่ดูก็ไม่ได้แค่ไปสนับสนุนไปแสดงตัวว่าเราไปยินดีไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าไม่เข้าใจศีลไม่เข้าใจเจตนารมณ์พระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจเจตนาของข้อห้ามข้อเว้นพวกนี้ในรายละเอียดหยาบกลางละเอียดต่างๆนานามันก็บรรลัยหมดนะเพราะศาสนามันจึงไม่เหลือพุทธศาสนากันแล้วนะเล่นการพนันเล่นหมากฮอดหมากรุกอะไรนี่ไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยนะ เล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเล่นเขียนทายเล่นทายใจยังไม่ได้เลยเล่นเรียนคนพิการก็ไม่ได้อะไรนี้คือท่านยกตัวอย่างมาที่จริงพวกนี้ท่านยกตัวอย่างก็พวกเราก็พาซื้อว่าเอาเถอะยกตัวอย่างนี่ก็ถือว่าอย่างนี้เลยตรงทีนี้มันเป็นภาษาหรือเป็นของสมัยโน้นสมัยนี้มันไม่มีนะมันมีก๊อปมันมีอะไรต่ออะไรสมัยโน้นมีไม้หึงมีอะไรนี่ท่านบอกเล่นไม้หึงก็ไม่ได้สมัยโน้นละก๊อปกับไม้หึงมันก็ไอ้ครือๆกันนะอะไรงี้เป็นต้นนะไม่รู้นะแต่พระจะเล่นก๊อปมั้งหรือเปล่าจะมาไม่รู้ในกว่าไปนะเกมคอมพิวเตอร์แหมสนุกเนาะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยก็ช่างคิดเนาะเอาละข้อ5ข้อ6อะไรอาตมาจะขอผ่านไปนะมาข้อ6ดีกว่านะข้อ6บอกว่าฉันโภชนะที่คือท่านตรัสไว้นี่อาตมาฟังภาษาท่านตรัสแล้วนะท่านบอกว่าภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับแต่งตัวตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเช่นอย่างนี่ทุกข้อฉันจะพูดตรงนี้ตรงท่านได้ตรัสเหมือนกันหมดเลยอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกคล้ายๆกับบอกว่าเนี่ยนะพระผู้ใหญ่ผู้โตผู้อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกอย่างที่ก็เหมือนกับพวกพระผู้ที่เจริญหรือพระผู้ใหญ่พระผู้มีศักดิ์มีสีมีอะไรเป็นอะไรต่างๆฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วกินข้าวชาวบ้านเขาแล้วนะเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขนขวายประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คืออบตัวได้ข่าวว่ามีนะอบในมีเหมือนกันนะว่าอบตัวอบผิวใครอวัยวะอาบน้ำหอมนวดส่องกระจกแต้มตามันจะอะไรขนาดนั้นนะผู้หญิงแต้มตากันแล้วไปนะนี่มาบวชเป็นภิกษุแต้มตาทัดดอกไม้ประดับผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวใช้ไม้เท้าเป็นเท่ๆอ่ะไม้เท้าไอ้ที่จะล้มมันจำเป็นจะต้องใช้ไม้ยันก็อีกเรื่องนึงมันจำเป็นอันนี้ประดับเนี่ยจะบอกว่าเป็นเครื่องตกแต่งไงเครื่องประดับเท่ถือไม้เท้าพวกดาบทฤษีไงถือโกโก้เห็นไหมมาดูมาดหน้าดูเหมือนกันนะมีไม้เท้าดีๆก็เห็นไหมล่ะสมัยยันตระเขามีเป็นพราหมณ์อะไรของเขาเป็นขาวชีประขาวอะไรเขาอยู่ยันตระเขาถือผ้าถือโก้นี่ไม้เท้าถือโก้ไม้เป็นเครื่องประดับใช้ไม้เท้าใช้กลักยากลักยานี่ท่านแปลมาจากภาษาบาลีว่านาฬิเกนาฬิเกอาตมานี่ไม่แปลว่ากลักยาอาตมาแปลว่าเพิร์สรู้จักเพิร์สไหมอย่างผู้หญิงกระเป๋าถือนี่อย่างผู้ชายก็จะเป็นกระเป๋าโก้ถือประดับสมัยนี้อาตมาก็ถือให้ว่าคือย่ามไงพระบวชใหม่ไม่มีอะไรใส่เขาจะเอากระดาษยัดให้มันตุงหน่อยไม่งั้นมันแฟบมันไม่มีอะไรเลยในย่ามเพราะว่ายังพระใหม่ยังไม่ได้บริขารยังไม่ได้รับการใครเอามาอะไรประเคนให้มีก็เลยเป็นพระใหม่พระจนหน่อยเขาจะเอากระดาษมวนพับใส่เข้าไปในย่ามถือต้องถือเป็นเครื่องประดับชนิดนึงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภิกษุนี่ทั้งหลายมีย่ามห้อยถือไปเป็นเหมือนเครื่องประดับชนิดถ้าไม่มีนะเหมือนกับผู้หญิงขาดถือกระเป๋าหิ้วเหมือนผู้หญิงที่ไม่เดินตัวเปล่าไม่มีกระเป๋าหิ้วมันดูยังไงไม่มีเพิร์สนะพระก็ต้องมีย่ามหิ้วนี่แหละนาฬิกานะกระเป๋าถือหรือย่ามสำรวยอาตมาแปลวงเล็บไว้ให้ ไม่ได้ว่าไปทีเดียวนะถ้าย่ามจะใส่ของใส่บาตรย่ามจะใส่ไอ้นู่นนี่ไม่มีปัญหาใช้ของจริงสำหรับบริขารนี่ย่ามสวยย่ามสำรวยนะใช้ดาบใช้ขันใช้ร่มสำรวยมากมีร่มที่จะต้องค่อยกลางค่อยอะไรนะสวมรองเท้าประดับวิจิตติดกรอบหน้าปักปินใช้พัดวาลชินีคือมีมันสำรวยเกินมันสำรวยมันร้อนนิดร้อนหน่อยก็ไม่ได้หรือไม่เป็นเครื่องประดับเลยอย่างนิกรเคยทำถือพัดไปไหนก็มีพัดไปไอ้อย่างนี้นะอบัตนะมีพัดนุ่งห่มขาวนุ่งผ้ามีชายนะแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งส่วนข้อ7นั้นนะเดรัจฉานกถานะพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่ออะไรซึ่งอาตมาไม่พูดไม่มาอธิบายต่ออันนี้เดรัจฉานกถาคือพูดในเรื่องที่มันไม่เข้าไปสู่การ ลดละหน่ายคลายข้อ8นะเถียงกันเอาอันนี้อาตมาก็ไม่อธิบายเถียงกันของท่านถูกของท่านข้าผิดอะไรเถียงคือเถียงนะแต่การให้ความรู้การสาธยายอันนี้ถูกอันนี้ผิดก็การบรรยายอธิบายแต่การเถียงกันก็คือเถียงกันแย้งกันได้บ้างแย้งกับเถียงก็ไม่เหมือนกันสักฉาถามไถ่แย้งบ้างไม่มีปัญหาแต่เถียงกันในหมายเขาว่าชักเกิดอารมณ์แล้วนะไม่ถูกต้องการเป็นทูตกรรมในข้อ9อาตมาก็ขอผ่านนะข้อ10ก็พูดในการพูดที่พูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดสมณะบางจำพวกเนี่ยอันนี้เนี่ยฉันโภชนะที่เขาให้โดยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงคือหลอกว่ายังงั้นอย่างนี้เอาละไอ้หลอกนี่มันก็พิสูจน์กันได้พอสมควรอาจจะหยาบพูดเลียบเคียงพูดเลียบเคียงอย่างงั้นอย่างนี้ได้อย่างงั้นอย่างนี้นะพูดหวานล้อมนะได้บุญนะลูกนะบุญมากนะลูกนะทำเขานะชาตินี้ต้องรีบทำเขานะลูกนะบุญนี่แหละทานเงินมากๆนี่แหละจะได้ไปนิพพานจริงๆทานเงินก็ไปนิพพานได้เหมือนกันเหตุปัจจัยก็เป็นเหตุปัจจัยให้ทานได้ไปนิพพานได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เหตุของเงินเนี่ยมันต้องมีคนที่มีบุญบารมีในด้านอื่นมามากแล้วมาทานเงินหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไปนิพพานได้เนี่ยมันก็เป็นพิเศษสำหรับบุคคลเท่านั้นจะบอกว่าทานเงินนี่ไม่ได้ไปนิพพานก็ไม่จริงก็จริงเหมือนกันแหละแต่ว่ามันน้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องหยาบเรื่องเงินนี่ลองต้องทานก่อนเถอะเรื่องทรัพย์สินคานนอกตัวเป็นวัตถุเนี่ยนะแต่พูดเรียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเล็มเนี่ยเป็นศีลข้อ40พูดและเล็มกระดิ่มกระเหลี่ยและเล็มจะให้เขามาให้อะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นการพูดในเชิงที่จะไปเอาน่ากลัวน่าอายอาตมาบอกบุญพวกเราทีไรนี่แม่สำนึกทุกทีนะตอนนี้ก็จะไปทำอันนี้นะจะสร้างเต็นท์นะว่างานานี้เป็นต้นพูดแล้วก็เหนียมๆเพราะมันก็เดี๋ยวเห็นได้อาตมาก็ไม่พูดซ้ำพูดฉากอะไรมากมายไม่กล้าหรอกจริงๆไม่กล้าหรอกนะไม่ใช่ของส่วนตัวก็มาขอมาทำงานก็ตอนแรกก็บอกบุญได้ไงบอกบุญก็คือบอกสิ่งที่เป็นสาระว่าอันนี้ต้องช่วยกันนะสร้างช่วยกันสร้างให้รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้ช่วยบริจาคช่วยจาคะช่วยมาช่วยกันทำเพราะว่าสมณะหรือพระท่านไม่มีหรอกภิกษุท่านไม่มีหรอกก็พวกเราก็ต้องมาช่วยเหลือกันก็บอกบุญบอกบุญนี้มีนัยยะอย่างนี้ก็คือสิ่งนี้จำเป็นสิ่งนี้ถึงคราวบอกให้พวกเราได้สละมาช่วยกันแล้วก็ไม่บอกซ้ำซากต่างกับจะเรียรัยเรียรัยคือ1บอกบุญนี้บอกอยู่ในหมู่คนที่เป็นสมาชิกหรือผู้ที่รู้กันผู้ที่ศรัทธาเริ่มใสกันเท่านั้นไม่บอกออกไปนอกประเจิดประเจ้าประกาศทั้งวิทยุบอกใครก็ไม่รู้บอกมันทั่วไปหมดเลยคนไหนมาหน้าไหนมาเอาหมดอย่างนั้นเรียรัยบอกบุญจะบอกในแวดวงผู้ที่ศรัทธากันอยู่ในหมู่แวดวงเท่านั้น1 2ไม่พูดซ้ำซากมากมายนี่บอกบุญส่วนเรียรัยนั้นบอกออกเกินขอบเขตบอกไปทั่วไปหมดเลยใครก็ได้เอาหมดมาให้รับเละใครรับทั้งนั้นและซ้ำซากเนี่ยทั้งหวานล้อมทั้งและเล็มเรียบเคียงหลอกลวงพูดมากพูดซ้ำพูดซากอย่างนี้เข้าขายเรียรัยยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งเรียรายเท่านั้นยิ่งชัดเจนตามความหมายนี้มากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการเรียรายมากเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้โหนี่ไปออกวิทยุประกาศโป๊ะโป๊ะนี่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเอาละอันนี้มัชฌิมศีลยังไม่เท่าไหร่มหาศีลนี่สิจะชัดเจนเลยว่าทุกวันนี้ไม่มีศาสนาพุทธอาตมาใช้คำอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่มีศาสนาพุทธเมื่อเอามหาศีลมาจับแล้วจะไม่มีศาสนาพุทธเลยเพราะภิกษุในวัดต่างๆนั้นละเมิดมหาศีลกันแทบทุกวัดยกเว้นวัดของชาวอโศกนะข้อที่1ภิกษุเลี้ยงชีพด้วยทางผิดเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเรฉานวิชาเห็นปานนี้เห็นปานนี้คือทายอวัยวะนะวัดดังๆนี่ทายเก่งนะทายนิมิตทายอุปบาททำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าคือสรุปแล้วก็คือเป็นพระหมอดูนะเพราะถ้ายังมีวัดวาใดก็แล้วแต่มีภิกษุหมอดูอยู่มันนอกศีลละเมิดศีลท่านให้เว้นขาดไม่ใช่ว่าท่านให้ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะเป็นบางครั้งบางคราวท่านให้เว้นขาดรู้จักเว้นขาดไหมเวรมณีแปลว่าเว้นขาดไม่ให้มีเลยต่อมาทำพิธีบูชาไฟทำพิธีบูชาไฟนี่ก็ไม่ใช่ว่าไปทำแหมมันยังไอ้ที่ในพวกไอ้ดึกดำบรรพ์บุมบุมบุมบุมบูชาไฟเผาคนอย่างนั้นไม่ใช่ใช้ไฟเป็นสื่อใช้ไฟมาบูชาใช้ไฟเป็นสื่อใช้ไฟมาบูชานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อทำพิธีบูชาไฟศาสนาอื่นก็มีบูชาไฟเขามีจุดธูปจุดเทียนเป็นต้นท่านขยายความต่อได้ว่าทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนนะมีแว่นเวียนเทียนก็มีเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟสมัยก่อนเขาใช้แกลบไปใส่ไฟมันก็มีควันเห็นไหมล่ะในทางจีนยังมีเลยเดินไปพักหยิบใส่ควันโชว์ใส่ควันโชว์นะหรือเติมทำพิธีซัดรำบูชาไฟเดี๋ยวนี้ก็เอารำเอาแกลบเอาขี้เลื่อยไม่ใช่ซัดแล้วใช้ทำพิธีผสมน้ำมันปั้นเป็นก้อนทำเป็นยาวๆเรียกมันว่าธูปสิ่งเหล่านี้ว่าจุดเพื่อให้เกิดควันแล้วก็โจดให้มันเกิดควันอย่างนั้นจุดให้มันเกิดไหมควันก็คือธูปจึงเรียกว่าควันธูปใช่ไหมธูปมีควันควันธูปก็อยู่กันเต็มไปหมดนะหรือเติมซัดข้าวสารบูชาไฟมันก็ควันเหมือนกันไหม้เหม็นคอยข้าวสารยิ่งไหม้เหม็นสมัยโบราณก็เอาแค่นั้นสมัยนี้ก็ประยุกต์มาเป็นธูปนี่แหละทีนี้ส่วนเทียนล่ะก็มีทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟด้วยเติมน้ำมันเนยน้ำมันเนยก็ใส่เข้าไปในจานในถ้วยน้ำมันเนยแล้วก็มีไส้จุดเป็นเทียนเป็นเปลวมีเปลวอันนั้นเป็นควันอันนี้เป็นเปลวนะก็บูชาเติมน้ำมันบูชาเติมน้ำมันเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันใช้เติมเนยบูชาไฟเติมน้ำมันบูชาไฟก็หมายความว่าสิ่งที่จะเป็นน้ำมันที่จะให้เปลวจิตจุดไฟให้เป็นเปลวได้หนึ่งควันสองเปลวไฟเพราะบูชาด้วยเปลวมีไฟเป็นเปลวก็ตามบูชาด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดควันก็ตามถ้าเข้าใจความหมายนี่แล้วผิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสมัยโน้นเติมน้ำมันเนยเติมน้ำเติมน้ำมันเติมเนยใส่ถ้วยใส่อะไรจุดสมัยนี้เอามาทำเป็นขี้ผึ้งเอามาทำเป็นเทียนหล่อแท่งจุดที่ทูบจุดเทียนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่เลี่ยงบาลีเสียมันก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าบูชาไฟในวัดไหนวิหารโบสถ์เรือนที่มีการจุดธูปจุดเทียนก็เรียกว่าเรือนไฟเรือนบูชาไฟเรือนนั้นมีพิธีบูชาด้วยไฟทำพิธีบูชาด้วยไฟฟังความนี้ไว้ก่อนเนี่ยอาตมาจะบอกถึงความเสื่อมของศาสนา4ประการตั้งแต่สมัยยุคแรกๆที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในนี้เหมือนกันเอาอีกอื่นอาตมาจะมีเวลาน้อยไปจะอธิบายไม่หมดว่าลักษณะศาสนาพุทธนี่ถ้าเอาศีลหรือหลักเกณฑ์ธรรมนูญพุทธธรรมนูญของพุทธมาจับมาวัดมาเปรียบกันดูแล้วศาสนาพุทธแทบจะไม่เหลือเอาเลยนี่พูดอย่างเกรงใจพูดอย่างเกรงใจถ้าไม่พูดเกรงใจก็ไม่เหลือเลยแต่เหลืออยู่ที่อโศกนะต้องมีเอ็กเซปชันนิดนึงละไว้นิดนึงนายกเว้นไว้นิดนึงมีอะไรก็แล้วแต่มาจะทำพิธีบูพลีกรรมดูหมออะไรอีกทายลักษณะที่ไล่ที่หน้าปลุกเสกก็ไม่ได้เป็นหมอผีก็ไม่ได้ลงเลขยันก็ไม่ได้เป็นหมองูหมอยาพิษหมอแมลงป่องหมอรักษา รักษาไข้รักษาอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละทายทายเสียงนกเสียงกาทายอายุน่ะมาที่วันเดือนปีเกิดน่ะก็ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเสกกันลูกศรทายเสียงสัตว์ก็ไม่ได้ข้อ2ทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าลักษณะไม้พลองทายทำนายลักษณะสัตว์ตราทายลักษณะดาบลูกศรทายอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนานาทายหมดนี่ข้อ2ข้อ3ให้เลิกให้ยามดูเลิกยาตราทับดูเลิกพระราชาจะให้พระราชาไปนั่นมานี่ดูเลิกดูยามให้แก่ใครต่อใครจะไปมีชัยชนะอย่างโน้นอย่างนี้คนนั้นจะมาคนนี้จะไปทำนายไปในตัวด้วยไม่ได้ทั้งนั้นข้อที่4เลี้ยงชีพโดยทางผิดทำนายจักรราศีจันทรคาสุริยคาตนักกษัตริย์ต่างๆตอนนี้เป็นอุตุนิยมเลยตอนนี้ฝนจะตกนะฟ้าจะร้องนะแผ่นดินจะไหวนะอะไรต่ออะไรทำนายดวงอาทิตย์อะไรต่างๆนานาดวงดาวดวงจันทร์อะไรไม่ได้ทั้งนั้นทำนายอุกกาบาตทำนายดวงอาทิตย์ทำนายคือโลกทำนายจักรวาลอะไรพวกนี้ไม่ได้ข้อ5จะทำนายฝนตกฝนดีมีอาหารมากอาหารดีอาหารไม่ดีจะอดอยากจะมีโรคระบาดจะไม่มีโรคระบาดทำนายอย่างประเภทดูเลขดูยามคำนวณวัดประมวลแม้แต่ที่สุดแต่กาบแต่งกาบแต่งกลอนที่ประโลมโลกอะไรพวกนี้นะเป็นโลกกยตศาสตร์คือประโลมโลกต่างๆนานาก็ไม่ได้ประเดี๋ยวจะหาว่าแต่งกาบแต่งกลอนไม่ได้ทั้งหมดอีกเหมือนกันกับดูมหรสพการละเล่นก็เลยไปแปลมหรสพการละเล่นว่าดูละเมงละครนี่เป็นมหรสพการละเล่นหมดไม่ใช่ศิลปะก็มีศิลปะนี่เป็นมงคลอันอุดมแต่สิ่งใดที่มันละเมงละครก็ตามที่มันไม่เป็นศิลปะมันเป็นมหรสพมอมเมายอมให้ไปเกิดกิเลสตัณหาก็นั่นแหละเป็นฆ่าศึกแก่กุศลอันนั้นเป็นอบายมุขนะอันนี้อาตมาอธิบายแล้วนะเอาละทายอะไรต่ออะไรอีกต่างๆนานาไปอีกในข้อ6นี่โอในข้อ4นี่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ฮอดข้อ5ไปแล้วนะแต่งกาบแต่งกรไปแล้วข้อ6นะข้อ6ก็ยังให้เลิกให้เลิกวิวามงคลเอาวิวาแต่งงานหย่าร้างเก็บทรัพย์เก็บของเก็บเข้าดูยามอุบากองอุบากองไร่มนไร่เวทอะไรต่างๆนานาไม่ได้ทั้งนั้นไร่มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญทำพิธีว่าอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะนั่นก็เป็นข้อ6ข้อ7สินะข้อสุดท้ายของมหาศีลทำบานทำพิธีแก้บนไร่มนขับผีพระเก่งๆนี่ขับผีเก่งไงนะผีก็ไม่เข้าใจผีด้วยไปหลงๆเลอะๆสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยสมัยโบราณเขาก็มีมาแล้วนะทำพิธีปลูกเรือนเนี่ยจะสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็เอาไปทำพิธีปลูกบ้านปลูกเรือนอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นหรอกแม้แต่มาขึ้นบ้านมงบ้านใหม่แล้วก็มาเชิญพระไปสวดบ้านมงบ้านใหม่มันไม่ใช่ไม่ใช่พุทธศาสนาอื่นก็ทำแน่นอนอาจมีเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันถึงออกนอกรีดมันปฏิบัติอะไรต่ออะไรออกไปเยอะเลยอย่างนี้ยังซ้อนซ้ำอีกทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ไม่ได้ทั้งนั้นทำพิธีบูชาไฟปรุงยาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแม้แต่รักษาไข้รักษาไข้ใส่ยาชะแผลพวกนี้ปรุงยาอะไรพวกนี้ไม่ใช่หน้าที่ของศาสนาพุทธไม่ใช่หน้าที่ของภิกษุโดยตรงโดยเฉพาะภิกษุถ้าอยู่ในศีลในธรรมอย่างนี้มัชฌิมศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอย่างนี้ศาสนาพุทธจะไม่มีเรื่องอย่างทุกวันนี้เลยไม่ต้องเอาอะไรเรื่องใหญ่ๆเรื่องเดรัจฉานวิชาทุกวันนี้นี่ปลุกเสกและหาวัดนั้นดังด้วยดังด้วยนะแล้วนับถือกันอยู่ทุกวันนี้นะเยอะแยะวัดที่มีหมอดูวัดที่ปลูกเสกพระขายพระเครื่องพระอะไรก็แล้วแต่ปลูกเสกแม่สารพัดสารเพแม้แต่ที่สุดเอาอะไรมาทำก็ไม่รู้จิ้งจกตุ๊กแกอะไรก็มาทำเลอะเทอะไปหมดและถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสไปแล้วว่าจุลศีลมัชฌิมศีลจุลศีลไม่ให้มีที่ไร่ที่ดินที่นาไม่ให้รับเงินรับทองชั้นมือเดียวอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะเดินตรงตามที่อาตมาอ่านให้ฟังมาอย่างวัดคร่าวๆอ่านอย่างวัดๆคร่าวๆอย่างนี้ถ้าพระ ภิกษุสมณะอยู่ในศีลในธรรมตามที่พระเจ้าท่านตั้งเป็นพุทธธรรมนูญของพุทธขึ้นมาว่าศาสนาพุทธจะต้องเป็นอย่างนี้ท่านประกาศท่ามกลางศาสนาอื่นเพราะท่านต้องประกาศว่าของพุทธเราเป็นอย่างนี้นะต้องรู้ไว้ด้วยศาสนาอื่นลัทธิอื่นคณะอื่นสำนักอื่นเขาจะมีอะไรที่แตกต่างจากนี้ไปก็เรื่องของเขาอันไม่ใช่พุทธแต่พุทธต้องเป็นอย่างนี้ฟังไปแล้วถ้าอ่านด้วยการไตรตรองจุลศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้ว จะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธที่เป็นอริยะอย่างที่ท่านพระธรรมปิฎกว่าศีลนี้มันศีลของพระอริยะนี่ซึ่งจริงอาตมาก็ต้องรับเพราะท่านว่าไว้จริงก็เราจะมีอริยะเมื่อไม่มีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลละเมิดกันสิ้นเกลี้ยงไม่สิ้นเกลี้ยงก็ละเมิดกันเกือบหมดละเมิดกันอย่างแหลกเหลวอย่างนี้จะไปหาพระอริยะจะได้ที่ไหนอโศกนะเพราะอโศกยังมีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยสมณะทั้งหลายของอโศกจงจำไว้เลยว่าศาสนาพุทธเรานั้นเป็นศาสนาที่มีหลักเกณฑ์มีพระพุทธธรรมนูญอย่างนี้ทบทวนควรทบทวนและเราก็ควรจะต้องศึกษาให้เป็นจริงอยู่ให้มีหลักเกณฑ์ในนี้อยู่อย่าให้บกพร่องศาสนาพุทธก็จะไปได้ไกลแน่นอนมันต้องเสื่อมแต่รักษาให้เข้มแข็งให้ดีงามอย่างไรได้มันก็ต้องเสื่อมแต่เราจะต้องพยายามรักษาเอาไว้ศาสนาพุทธแม้แต่แค่เรื่องของศีลที่แค่สเก็ดของศาสนานี้ยังเป็นปานชนีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยศีลจึงเกิดสมาธิศีลอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่นั่นปราดย่อมรู้ดีว่าปัญญากับศีลย่อมช่วยกันและกันเหมือนล้างเท้าด้วยเท้าล้างมือด้วยมือจะทำให้เกิดความสะอาดขึ้นชั้นใดปัญญาและศีลก็อยู่ด้วยกันชั้นนั้นและสมาธิใดที่เกิดจากศีลเป็นเครื่องขัดเกลากายวาจาและขัดเกลากิเลสจากใจให้เกิดอวิปปิสารเกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิหรือความสงบระงับเกิดสุขอย่างสงบสุขอย่างที่กิเลสมันระงับกิเลสมันถูกลดละลงไปไม่ใช่สงบเพราะสะกดจิตเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในภพสงบว่างอันนี้มีตรัสไปชัดเลยพระพุทธเจ้าตรัสไปชัดเลยไว้อาตมาจะต้องเขียนหนังสืออีกเล่มนึงคิดว่าจะไม่เขียนหนังสือย่อยอื่นและจะเริ่มต้นเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มใหญ่เขียนเรื่องชื่อศาสนาพุทธเลยจะเริ่มต้นเล่ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วก็ท่ามกลางเงี้ยคล้ายๆอย่างงี้นะและศาสนาพุทธเกิดมานี่ลักษณะศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เสื่อมไปอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอันนี้เอาไว้เรื่องความเสื่อมเอาไว้เนี่ยท่านในพระสูตรในเล่ม9นี่นะสูตรเริ่มต้นด้วยพระมัชฌาลสูตรมาท่านก็มาพบกับพราหมณ์ต่างๆท่านมาพบกับพราหมณ์ที่ตรัสเรื่องของทิฏฐิ62แล้วก็มาตรัสเรื่องสามัญญผลสูตรท่านเอามาเรียงกันไว้ที่จริงมันก็ยังสลับกันอยู่ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังก็มีบ้างแต่ท่านไม่ได้เอาก่อนหลังท่านเอาเนื้อหาของธรรมะมาเรียงสูตร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรจนกระทั่งสุดท้ายสูตรสุดท้ายนี่สูตรที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูที่เปวิชสูตรสูตรสุดท้ายเนี่ยเป็นสูตรที่13มี13สูตรด้วยกันในสูตรต่างๆนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมาเผยแผ่ศาสนาเนี่ยออกมาเผยแผ่ศาสนาใหม่ๆมาพบกับบรรดาพราหมณ์ต่างๆในนี้นี่พราหมณ์เจ้าลัทธิมีต่างๆเลยเนี่ยมาพบ บางทีพราหมณ์มาเองพราหมณ์ผู้ใหญ่เจ้าสำนักมาเองเจ้าสำนักบางสำนักถือตัวว่าตัวเองเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอายุมากกว่าสมณะโคดมเพราะตอนนั้นท่านเพิ่งอายุ35 36ใช่ไหม35 36กำลังหนุ่มป๋อเลยนะพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่บางคน60 70 80 90แล้วเป็นเจ้าสำนักใหญ่ๆจะลดตัวมาหาถือว่าเสียศักดิ์ศรีมากก็ให้ลูกน้องผู้ที่ชำนาญผู้ที่ดีมาพบและก็มาพบกับพระเจ้าก็มาสู้กันไปตามวิธีนะไปมากจากสามัญญผลสูตรแล้วก็มาอภัตตสูตรนะเป็นสูตรที่3วิธีนะไปมากจากสามัญญผลสูตรแล้วก็มาอภัตตสูตรนะเป็นสูตรที่3อภัตตสูตรนี่แหละพระพุทธเจ้าก็พบกับอภัตอภัตตมานพนี่เป็นไม่ใช่เป็นเจ้าสำนักอภัตตมานพนี่เป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์อะไรอ่ะพราหมณ์เป็นโปกขรสาติเป็นลูกศิษย์ของโปกขรสาโปกขรสาติพราหมณ์อภัตมานพเนี่ยโปกขรสาติไม่ไปลูกศิษย์ก็ไม่ยอมให้ไปสงอภัตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นจอมยุทธคนหนึ่งเหมือนกันในสำนักนะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเวทในพระเวทต่างๆยังเป็นผู้เก่งให้ไปดูลาดเรานะเรียกว่าไปสังเกตการพอไปแล้วก็ไปยกไปเถียงกับพระพุทธเจ้าไปถกกับพระพุทธเจ้าว่าโอ้โหยกกับพราหมณ์นี่ยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาจากเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นวรรณะกษัตริย์ไม่ใช่วรรณพราหมณ์เลยวรรณพราหมณ์ก็ยกคมพระพุทธเจ้าใหญ่เลยพระพุทธเจ้าก็เลยต้องคุยไปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้นี่ก็เลยย้อนระลึกไล่ฟังว่าเธอรู้เปล่าว่าใครเกิดมาจากใครพราหมณ์เกิดมาจากใครพราหมณ์กับพุทธพราหมณ์เนี่ยแยกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็สาวราวเรื่องของท่านให้ฟังเลยว่าท่านเนี่ยยอดกษัตริย์ขนาดไหนนะตั้งแต่สมัยโอกกราชอะไรต่างๆนานาท่านก็เล่าให้ฟังจนสุดท้ายแม้แต่อย่างพราหมณ์ที่ไปเกิดมานี่ก็เป็นลูกของทาสของทาสของกษัตริย์อีกทีนึงที่เกิดมาเนี่ยเป็นลูกของทาสของกษัตริย์อีกทีนึงเป็นลูกท่านเล่าไปย้อนแล้วนึกชาติไปเล่าจนกระทั่งตั้งแต่ต้นมาจนอภัตตะหงอยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เพิ่งหงอยแล้วยอมรับแล้วอ่อนน้อมเข้าไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ฟังถึงเพราะว่าอัปปะทะถ้าว่าถ้าอย่างนั้นแล้วศาสนาพุทธนั้นเป็นอย่างไรท่านก็ตรัสเหมือนกับที่สอนคนอื่นๆว่าเหมือนกับท่านประกาศศาสนาแหละใน13สูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยเหมือนประกาศศาสนาก็เริ่มต้นด้วยศีลคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลและก็อินทรีย์สังวรนะทุกสูตรนะอินทรีย์สังวรในสํารวมอินทรีย์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดฌานพออินทรีย์สังวรแล้วก็จะเกิดฌานเกิดฌานแล้วก็เกิดอภิญญาหรือเกิดวิชชาเขาเรียกว่าวิชชา8แต่อาตมานับฌานเป็นวิชชา1ด้วยก็คือวิชชา9นะเป็นวิชชาพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับอภัตตมานพเสร็จแล้วถึงวิชชา9ประการจบปั๊บอภัตตะไม่ได้ถามหรอกแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เลยในอภัตตสูตรนี่ว่างี้พอจบวิชาและเจรณะอันสุดท้ายแล้วจบกระทั่งวิชาข้อสุดท้ายแล้วท่านก็ต่อเลยว่าดูกระอภัตตะวิชาสมบัติและเจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แลคือวิชาเจรณะก็หมายความว่าภาคปฏิบัติภาคประพฤติเรียกว่าเจรณะเจรณะถ้ารวมแล้วเจรณะ15ที่อาตมาเอามาเป็นหลักเขียนในหนังสือทางเอกและวิชาก็คือวิชา9ประการอย่างเงี้ยผู้ที่สมบูรณ์ด้วยทั้งเจรณะและวิชาอย่างนี้แล้วดูกระอภัตตะวิชา สมบัติและเจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แลมีทางเสื่อมอยู่4ประการท่านก็ตรัสไปแล้วตั้งแต่แรกๆเริ่มเลยพยากรณ์ไว้ก่อนเลยว่าต่อไปในอนาคตนี่จะมีมันจะเสื่อมวิชาและเจรณะของพระพุทธเจ้านี่จะเสื่อมมันจะเสื่อมอย่างไรท่านบอกว่าเอา4หลักนี้ไปวัด4ประการนี้ไปจับเลยว่านี่นะเกิดเริ่มเสื่อมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เสื่อม ฟังดีๆนะตั้งใจฟัง1ข้อที่1ความเสื่อมข้อที่1ดูกระอัมปทะสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณสมบัติคือยังไม่บรรลุธรรมว่างั้นเถอะอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้หาบริขารดาบทก็คือนักบวชนั่นเองหาบริขารนักบวชเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นศาสนาพุทธยังไม่ได้ตั้งกำลังประกาศศาสนายังไม่มีหมู่กลุ่มอะไรมากมายหาบริขารดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจักบริโภคผลไม้ที่หล่นเดี๋ยวฟังนะอาตมาอ่านให้ฟังก่อนเดี๋ยวมาขยายความจักบริภาคบริโภคผลไม้ที่หล่นสมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่หนึ่งมีอยู่แค่นี้เนื้อความ1นี่เป็นความเสื่อมข้อที่1ต้องเสื่อมใช่ไหมทีนี้ท่านก็เนื้อหาบอกว่าเอาละผู้ไม่บรรลุเมื่อไม่บรรลุวิชาสมณพราหมณ์ใครก็ได้นักบวชบางคนเนี่ยเมื่อไม่บรรลุวิชาและจรณะไม่มียังไม่เกิดบรรลุธรรมก็หาบริขารของนักบวชเข้าไปสู่ราวป่าหมายความว่าผู้นี้มุ่งไปสู่ป่าออกไปสู่ป่าเพื่อไปหาทางที่จะพัฒนาตนแน่เพราะฉะนั้นก็คือไปราวป่านั้นต้องไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์ในป่าเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าหาบริขารดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจะบริโภคผลไม้ที่หล่นคนนี้ยังอยู่ในธรรมวินัยไม่พรากพืชเก็บผลไม้หล่นกินไม่พรากพืชทีเดียวแสดงว่าคนนี้ยังมีคุณธรรมอยู่ในวินัยพอสมควรอยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลพอสมควรไม่พรากพืชไม่จะไปในป่าจะไปเก็บผลไม้หล่นกินยังเป็นคนมีคุณค่าพอสมควรมีศีลพอสมควรแล้วจากบริโภคผลไม้หล่นสมณพราหมณ์นั้นอะไรเล่มนี้อ๋อเล่ม12เลยอ๋อพลาดไปนิดนึงศีลที่เป็นสเก็ตอยู่เล่ม12อาตมาบอกว่าเล่ม13นะเล่ม12ไม่ใช่เล่ม13ท่านเอามาให้นะเพราะฉะนั้นพอถึงบอกว่าประโยคที่ท่านว่าหาบริการดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคผลไม้หล่นก็แสดงว่านักบวชรูปนี้ไปในป่าก็เพื่อจะไปปฏิบัติประพฤติแล้วก็ต้องไปพบอาจารย์ต้องไปหาอาจารย์เพราะตนยังไม่บรรลุวิชาตนยังเป็นแค่สาวกภูมิต้องมีครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปเจออาจารย์จนได้สมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่พร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี่คือทางเสื่อมข้อที่หนึ่งเสื่อมตรงไหนความเสื่อมประเด็นแห่งการเสื่อมอยู่ที่ไหนในข้อหนึ่งก็เก็บผลไม้หล่นกินก็เป็นคนที่อยู่ในวินัยอันดีเลยอยู่ในศีลอันดีหาบริการเข้าไปแล้วไปพบเมื่อไปสมณะนั้นต้องบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้ถ้าผู้นี้ไปพบกับผู้ที่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะก็แสดงว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะนี่ก็แสดงว่าต้องไปพบพระอรหันต์ถ้านักบวชผู้นี้ไปพบพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เป็นอาจารย์จะเสื่อมไหมก็ย่อมไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าพระที่ผู้ที่บอกว่าถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะที่อยู่ในป่านี้ต้องปลอมแน่ต้องไม่ใช่ของแท้แน่ก็ไปบำเรอกันอยู่ที่นั่นก็บำเรอก็คือหมายความว่าก็คอยดูแลพัดปีเป็นอุปถากอุปถัมภ์อาจารย์ช่วยอาจารย์เพื่อเรียนรู้สมัยโบราณนี่ถ้านึกถึงนะอาจารย์เหมือนนางจีนนี่ก็ได้อาจารย์กับลูกศิษย์นี่สอนกันจริงๆเลยนะสอนกันถ่ายทอดวิชากันมีจริงแน่นอนและอาจารย์นี้อยู่ในป่าเพราะฉะนั้นอาตมาไขดีกว่าไปให้พวกคุณคิดความเสื่อมก็คือผู้ใดไปหาแสวงหาอาจารย์ที่เป็นพระป่าอาจารย์อยู่ในป่าถ้าบอกว่าอาจารย์ผู้บรรลุธรรมนั้นจะต้องอยู่ในป่านี้เป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วว่านี่นะทางวิชาจรณะนี่นะต้องมีศีลปฏิบัติศีลต้องสำรวมอินทรีย์ให้เกิดฌานและจะต้องบรรลุวิชาไม่มีอันไหนเลยบอกว่าให้นั่งสมาธิไม่มี ให้นั่งสะกดจิตไม่มีมีแต่สํารวมอินทรีย์แล้วให้เกิดฌานในนี้นะในสํารวมอินทรีย์นั่นแหละแล้วท่านอธิบายฌานต่อจากสํารวมอินทรีย์แล้วพอเกิดฌานถึงเกิดวิมุตติตามหลังฌานนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้ครบไม่รู้ครบถ้วนไม่รู้ละเอียดเนี่ยจะบรรยายโมเมผิดหมดเพราะฉะนั้นข้อที่1นี้ก็คือข้อเสื่อมข้อแรกก็คือเข้าใจผิดว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่จะต้องไปหาอาจารย์ในป่าผู้ที่บรรลุธรรมจะต้องเป็นคนอยู่ในป่านี่เป็นความผิดข้อแรกเหตุปัจจัยที่อ้างอิงในข้อนี้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพระป่าก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วไปสอนปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์5รูปแล้วต่อจากนั้นออกมาก็มาพบพระยศะตามประวัติถ้าใครเคยอ่านประวัติพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเพื่อนพระยศะอีก50กว่ารวมกับพระยศะเป็น55รูปรวมกับพระปัญจวัคคีย์แล้วเป็น60รูปก็ได้อรหันต์จากพระเพื่อนของพระยศะกับปัญจวัคคีย์60รูปองค์แรกพอบรรลุเป็นพระอรหันต์60รูปองค์แรกพระพุทธเจ้าสอนว่าคือพระอรหันต์คือผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและเจรณะใช่ไหมแล้วพระเจ้าถึงบอกว่าอ้าวเธอทั้งหลายบรรลุอรหันต์หมดแล้วถึงพร้อมด้วยวิชชาและเจรณะโดยชอบหมดแล้วเธอจงไปในเมือง30อยู่ป่า30มีไหมเธอจงไปในเมือง59อยู่ป่า1รูปมีไหมท่านตรัสว่าไงไปในเมืองให้หมดแม้แต่เราอาตมาไม่ได้ชี้ที่อาตมานะพระพุทธเจ้าท่านตรัสแม้แต่เราก็จะไปอุรุเวลาเราป่าไม่ได้ป่าไม่ใช่ที่ที่ควรไปจะทำให้เธอไม่จมแล้วก็ฟลอยเหมือนเสือปลาหรือกระต่ายน้อยเป็นแน่เพราะป่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ถิ่นที่จะไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่จะไปทางที่ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวจะต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิจะไปทดสอบจะไปป่าบ้างเพื่อทดสอบได้แต่ไม่ใช่ทางปฏิบัติไม่ใช่สิทธิที่จะปฏิบัตินี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ยืนยันได้ส่วนในสำนวนที่บอกว่าพระปฏิบัติคือพระป่าหรือพระบ้านพระป่าผิดทันทีเห็นไหมนี่คือความเสื่อมของศาสนาได้เสื่อมแล้วจริงๆตามที่พุทธเจ้าพยากรณ์ไว้กับอัปปัฏฐะส่วนข้อ2นั้นสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่เมื่อไม่บรรลุวิชาและเจรณสมบัติแล้วก็ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจะบริโภคเงาไม้รากไม้ผลไม้ตอนนี้ไม่ฟังเสียงและวินัยพรากพืชเด็ดต้นไม้กินขุดกินเด็ดกินตัดกินเองเลยเรียกว่าวินัยก็เสียแล้วนอนนั้นเหมือนกันมีความต่างตรงนี้ว่าวินัยก็ไม่ได้เรื่องแล้วส่วนข้อ3นั้นก็ยังอยู่ป่าอีกเหมือนกันนะ สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่บรรลุวิชาเจรณสมบัติไม่สามารถที่จะหาผลไม้หล่นได้และไม่สามารถจะหาเงาไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้เรียกว่าโอ้โหมันจะไม่มีแหมอยู่ในป่ายังไม่มีเงาไม้ไม่มีผลไม้กินเนี่ยมันก็แย่จริงๆนะมันไม่มีความสามารถถึงปานนั้นจึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบำเรอไฟอยู่สมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมประการที่3ศาสนาพุทธบอกแล้วว่าไม่ใช่เรือนไฟอาตมาอธิบายมาแล้วในมหาศีลไม่มีไฟจุดธูปจุดเทียนไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรือนไฟที่ในป่านะก็เป็นทางเสื่อมแล้วเมื่อหาผลไม้หล่นกินไม่ได้ขุดกินไม่ได้ก็หาใส่มาหาที่มาทำพิธีมาที่บูชามันจะกลายเป็นเดรัจฉานวิชาที่จะต้องมาสั่นติ้วเอามั่งมาทำพิธีใช้โน่นใช้นี่ใช้บูชาไฟใช้บูชาน้ำเป็นพิธีของลัทธิทั้งหลายอื่นของเขาซึ่งยุคนั้นมีอยู่เยอะพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาของท่านว่าของท่านไม่มีหรอกนี่จะเป็นความเสื่อมนะอัปปัฏฐะท่านตรัสไว้ตั้งแต่แรกๆสร้างศาสนาเดี๋ยวนี้จริง 100% เลยนะมากกว่าร้อยนี่คือความเสื่อมส่วนข้อ4นั้นเหมือนกันกับตรงนั้นแต่ท่านขยายความว่าและไม่สามารถจะบำเรอไฟได้คือบำเรอไฟมันก็ไม่ค่อยมีคนมาเพราะฉะนั้นต้องใช้จิตวิทยา จึงสร้างเรือนมีประตู4ด้านไว้ที่หนทาง4แพร่งคือจะต้องสร้างเจดีย์ใหญ่ๆสร้างวิหารโกโก้สร้างอะไรเพื่อล่อแมลงผึ้งเพื่อล่อเพราะฉะนั้นจึงสร้างก่อสร้างให้ใหญ่ให้โตให้แหมเป็นมหัศจรรย์เลยเจดีย์มหัศจรรย์วิหารใหญ่มหัศจรรย์โอ้โหทันสมัยที่สุดกำลังมีแล้วตอนนี้ประกาศศักดาว่าศาสนาพุทธจะต้องรุ่งเรืองเขาหลงผิดที่จริงมันเสื่อมมหาเสื่อมอภิบรมมหาเสื่อมเสื่อมเข้าขั้นเรียกว่าเสื่อมอย่างสุดขีดยิ่งกว่าเลยยังจะสร้างมหาศาลเลยที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะแค่มุกสี่ด้านในทางสี่แพร่งนี่โอ้โหรวมไว้หมดเลยที่จะเป็นไม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นความเสื่อมเป็นเรือนไฟก็ดีเป็นลักษณะพวกนี้อะไรต่างๆนี่ก็ดีนอกรีดนอกทางมาถึงวันนี้แล้วถึงเห็นได้ว่าศาสนาพุทธนี้น่าสงสารมากเพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชานี้พวกเราได้มาฟังธรรมอาตมาเทศน์ถึงเรื่องศาสนาพุทธยังมีอยู่หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องตรวจสอบสำนึกสังวรแล้วก็ศึกษาปฏิบัติประพฤติอาตมาว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์มาทำงานศาสนาพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้มีใครมาบอกมาสอนไม่ได้มีใครมานำพาอาตมาไม่ได้เจอพระไตรปิฎกก่อนเลยเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็หาว่าด่าเขาตั้งแต่เขียนทางเอกเขียนอะไรมาก็ยังไม่เขียนทางเอกนี่ตอนแรกเขียนคนคืออะไรนี่ก็ยังไม่ได้เจอพระไตรปิฎกอะไรยังไม่มีพระไตรปิฎกอ่านอะไรเขียนอะไรมานี่อาตมาก็มารู้พระไตรปิฎกทีหลังจึงยิ่งมาเห็นชัดเจนอย่างนี้อาตมาก็เอาสิ่งจริงเหล่านี้มาพิสูจน์ให้พวกเราพิสูจน์จนกระทั่งอาตมามีสมณะมีนักบวชมีอะไรมาตามอาตมาก็ดำเนินรอยตามที่อาตมารู้สึกว่าอย่างนี้เป็นของจริงก็ให้บวชอย่างที่เป็นนี้มาจนถึงกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็สืบสาวราวเรื่องได้ว่าอาตมาพาทำอย่างไรนี้อาตมาก็ขอยืนยันย้ำยืนยันว่านี่คือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นอย่างที่เราพาทำนี้ถูกผิดอย่างไรเป็นตรวจสอบในพระไตรปิฎกเพราะถือว่าเป็นหลักฐานของศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเนี่ยถือว่าเก่าแก่ที่สุดโดยเฉพาะพระไตรปิฎกของเถรวาทการขยายความจากพระไตรปิฎกหรือแปลพระไตรปิฎกจากเถรวาทออกมานี่ก็ตามในเมืองไทยเราก็เรียนบาลีอย่างแต่แค่ตามพระสมณเจ้ากรมวัชรยานวโรรสเป็นผู้ตราหลักสูตรวิธีการเรียนบาลีแนวนี้ไวยากรณ์บาลีแบบนี้จริงๆแล้วมีการเรียนไวยากรณ์บาลีอีกหลายแบบและลึกกว่านี้ยากมากตอนนี้ก็มีเจ้าคุณพระเทพปริยัติโมลีตั้งสำนักเรียนบาลีที่ลึกอันนี้อยู่ที่วัดชนะสงครามอยู่ท่านตั้งสำนักนี้สอนอาตมาก็เพิ่งได้หนังสือนี้มาใหม่ๆยังอ่านไม่จบเลยท่านสอนให้ถึงให้เรียนรู้บาลีไม่ใช่มีที่แค่แปลพระไตรปิฎกกันออกมาด้วยความรู้บาลีแบบวิธีเชิงไวยากรณ์บาลีอย่างพระสมณเจ้ากรมวัชรยานวโรรสเท่านั้นมันมีการแปลบาลีและบาลีนี้ลึกกว่านี้มีวิธีไวยากรณ์หลายอย่างกว่านี้พระเทพปริยัติโมลีนี้จบด็อกเตอร์มาจากอินเดียจบปริญญา9จบด็อกเตอร์จบปริญญาจบปริญญาเอกแล้วก็เรียนมาแล้วก็มาทำอันนี้อยู่ซึ่งอาตมาไม่รู้จักหรอกเพิ่งจะได้หนังสือของท่านคร่าวๆเป็นลูกศิษย์ของท่านเขียนรวบรวมสั้นๆขึ้นมาเป็นสังเขปอาตมาก็ว่าจะอ่านดูจะศึกษาดูบ้างนี่ยังอ่านไปได้นิดเดียวเองเพิ่งได้มาเมื่อวานก่อนนี่เองอาตมาก็ยังไม่มีเวลาอ่านเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ตามยังดีปานชนีที่อาตมาเห็นว่าพระไตรปิฎกของพุทธที่ใช้ฉบับนี้45เล่มนี้ของเถรวาทนี่ยังดีแปลกันโดยความรู้การแปลบาลีแค่ยังไม่ได้ลึกซึ้งยังไม่ได้ละเอียดละออขนาดนี้ยังได้แค่นี้ก็ยังดีนะก็ยังใช้ได้ยังเป็นเนื้อหาซึ่งอาตมาดูแล้วก็ยังเห็นอยู่หลายอย่างเลยที่อาตมาก็แย้งอยู่อย่างเคยบอก นะแล้วอาตมาก็เอาตามความเห็นของอาตมาว่าแม้แต่บาลีอย่างนั้นแม้แต่พระไตรปิฎกเป็นอย่างนั้นอาตมาก็เห็นว่ามันยังมีแนวลึกกว่านั้นตามที่อาตมาแสดงกับพวกเราแต่ไม่ถือว่าผิดหรอกแต่ว่ามันยังมีลึกและหลายอย่างที่อาตมาเคยแย้งนะสิ่งเหล่านี้ก็คงจะได้ค่อยๆค้นคว้าศึกษาติดตามกันไปนะแล้วเราก็จะได้พิสูจน์สัจจะความจริงกันขึ้นมาตามความจริงแค่เอาศีลและวินัยมาเป็นหลักที่จะอธิบายพวกเราฟังเปรียบเทียบให้ดูว่าศาสนาพุทธยังมีเหลืออยู่ไหมถ้ายิ่งจะพูดไปถึงเรื่องของอธิจิตเรื่องของสมาธิสัมมาสมาธิและญาณทัศนวิชาทั้ง9ประการแล้วล่ะก็อาตมาว่าในศาสนาพุทธหนังสือศาสนาพุทธอาตมาคงจะต้องเขียนบรรยายในเรื่องวิชาและจรณะนี้ออกไปอีกคงจะต้องล้มทางเอกทิ้งไปเลยเอาเล่มนี้มาเป็นหลักคงจะได้รู้จากศาสนากันอีกพอสมควรจะเขียนจบเมื่อไหร่ไม่รู้นะทางเอกยังเขียนตั้ง5ปีศาสนาพุทธนี่ไม่รู้สิถ้ามันเป็นไปได้นะถ้ามีวิญญาณพระพุทธเจ้ามาช่วยเขียนนะอาตมาก็ไม่ได้ถวายข้าวพระพุทธเจ้าซะด้วยนะมันท่านจะมาช่วยหรือเปล่ายังไม่รู้นะก็เอาก็ได้เท่าไหร่ก็เอาสำหรับวันนี้เทศเลยเวลาไปแล้ว8นาทีตามคาแรคเตอร์ของสมณโพธิรักษ์จะได้ดีกว่านี้มั้งมั้ยเนี่ยคงจะดีกว่าได้บ้างอยู่หรอกนะแต่อาตมาคิดว่าจะดีกว่าเพราะว่าพวกเราจะค่อยๆเข้าใจถึงความจริงอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงทำแล้วมันดีอย่างไรมนุษย์มีมันดีอย่างไรมันเป็นผู้เสียสละสร้างสรรค์แล้วเราก็เป็นสุขอย่างว่างสุขอย่างไม่มีอัตตาอัตนิยาไม่ได้มีตนมีของของตนนี่แหละอยู่อย่างมีระบบมีวัฒนธรรมเลยเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างงี้จะกินจะใช้จะสอยเป็นของส่วนกลางอย่างงี้อย่างงี้โดยที่ใจเข้าใจและตัวเองก็ละกิเลสของตนเองจนกระทั่งเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์แค่อนาคามีคุณก็ไม่ห่วงทรัพย์สินคานแล้วพระอนาคามีนี่ไม่ติดยึดในทรัพย์สินคานนะไม่มีบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวเองได้แล้วญาติปริวัติตังก็ไม่ติดไม่ยึดในพี่ในน้องแล้วเรื่องกามไม่ต้องห่วงพระอนาคามียิ่งเป็นอรหันต์แล้วยิ่ง absolute เรียกว่าสุดยอดแล้วนะเอาละเราจะพิสูจน์ศาสนาพระพุทธเจ้ากันต่อไปตามที่อาตมาจะนำพากันและพวกเราก็ต้องขยันด้วยเพราะอาตมาก็อายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะจะอยู่กับพวกเราไปก็ไม่รู้ว่าจะได้นานเท่าไหร่อาตมาก็เคยบอกได้วันนี้วันวิสาขบูชาก็บอกอีกสู่พวกเราที่นี่ที่อื่นอาตมาบอกมาแล้วว่าอาตมานะรู้ตัวเองว่าอาตมาเองอายุจริงๆที่อาตมาอายุไขของอาตมานั้นมันไม่ถึง80ปีหรอกตอนนี้ก็65แล้ววันที่5มิถุนายนนี่ก็เต็ม65ขึ้น66อีกไม่กี่วันก็มิถุนาแล้ว5มิถุนาแล้วไม่ถึง80ปีหรอกอาตมาบอกให้ได้นะแต่อาตมาไม่บอกว่าเท่าไหร่อาตมารู้ว่าอาตมาอายุขันของอาตมาเท่าไหร่อาตมาไม่ใช่เพิ่งรู้อาตมาก็รู้มานานแล้วล่ะแต่อาตมาไม่บอกไม่พูดเท่านั้นแหละมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นพวกเราพยายามหน่อยเถอะถ้าอาตมาไม่อยู่แล้วอะไรที่มันไม่แข็งแรงมันก็จะไปได้น้อยถ้ามันแข็งแรงมันก็จะไปได้มากศาสนาพุทธไม่ได้หมายความว่าอาตมาคนเดียวเขายิ่งกลัวด้วยซ้ำไปไม่ใช่กลัวหรอกเขาพยากรณ์ไว้ด้วยอโศกเลยสัตย์อโศกโพธิลักษณ์ตายก็หมดก็เหมือนสำนักอื่นแหละอย่าให้เป็นอย่างนั้นเชียวนะก็เหมือนสำนักอื่นนั่นแหละเนี่ยอาตมาเจ็บปวดจริงๆเลยนะอย่าให้เหมือนอย่างนั้นเชียวนะถ้าจะไม่เหมือนก็เพราะว่าพวกเรามีพุทธบริษัท4มีวิชาและจรณะของพระพุทธเจ้ามากหรือน้อยอย่างน้อยเป็นโสดาบันอย่างดีก็เป็นอรหันต์แน่มีอรหันต์แน่ๆอาตมาก็กล่าวแล้วว่าแม้ในชาตินี้อาตมาได้อรหันต์สัก9รูปสมบูรณ์สุดอาตมาก็ใช้อิทธิบาทอยู่แม้อาตมารู้ว่าอาตมาอายุเท่าไหร่อายุไม่ถึง80เนี่ยอาตมารู้อยู่ว่าเท่าไหร่แม้จะไม่ถึง80อาตมาก็พยายามที่จะใช้อิทธิบาทพวกคุณก็อาราธนาให้ถึง100ให้ถึง120ก็ตะกะกันไปอ่ะนะก็รับปากไปอย่างนั้นแหละแต่อาตมาก็พยายามที่จะใช้อิทธิบาทอิทธิบาทเป็นไปได้ในที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอาตมาก็รู้อยู่ว่าอิทธิบาทคืออะไรอิทธิบาทก็คือดูแลทุกอย่างให้สมดุลไม่ให้โอเวอร์โหลดไปทั้งกายและจิตแต่จิตไม่มีต้องปัญหาเท่าไหร่แต่กายของอาตมาธนขันนี่มันก็ดับขันกายนะไม่ใช่ดับขันจิตดับขันกายกายมันต้องตายช่วยร่างกายอาตมาหน่อย อย่าให้อาตมาต้องหนักโอเวอร์โหลดหนักอาตมาพยายามเพราะงั้นพวกคุณก็ต้องเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเป็นผู้ภาคเพียรเอาใจใส่ในการศึกษาประพฤติปฏิบัติให้มีกลุ่มแกนที่มีแก่นคือวิมุตติให้มากหน่อยมีกระพี้คือญาณทัศนะหรือปัญญาให้มากหน่อยหรือแม้อย่างน้อยก็มีสมาธิคือเปลือกอย่ามีแต่ศีลพวกเรานี่ศีลเขากลัวกันนะอโศกนี่พวกนี้เนี่ยพวกศีลมันเก่งศีลแต่มันศีลเขาก็ดูถูกด้วยว่าพวกนี้มันศีลไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็ดูถูกอยู่แหละแต่อาตมาไม่มีปัญหาเราเขาดูถูกก็ดูถูกไปอาตมารู้อยู่ว่าศีลคืออย่างไรแล้วพาพวกเราปฏิบัติศีลให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิมุตติอย่างไรอาตมาพาทำอยู่นะเพราะงั้นไม่มีปัญหาอะไรเอาละอาตมาก็สรุปรวมเรื่องที่มากำชับกำชากันแล้วก็ขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติให้ได้เจริญในธรรมต่างๆนั้นตามนั้นก็แล้วกันอ้าวเอวังสำหรับการเทศ เป็นเดือนหกวิสาขาปุณณะมีเป็นวันที่สำคัญที่สุดพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาณลุมพินีวนาอุทยานและตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ร่มโพนิรัญชรวิสาขบูชา